Hangon vagy áll? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Legyen mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bor. És hallgassátok a Bombagyár mutatásait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 40. adása, nyári szünet. Előtt az utolsó. Bizony, elmegyünk nyaralni, itt hagyunk titeket. És akkor bemutatnám, hogy kik vannak itt. Itt van Plugin, őt már hallottátok. Itt van Neo, a Magyar Gárda budapesti kapitánya, aki jelenleg kínai kaját zabál pálcikával. Szebb jövőt, és jó étvágyat nektek is. Az előbb mondott egy viccet, ezt majd valamikor nyáron, amikor nagyon-nagyon meleg van, és mindenki unja magát, akkor ki fogom rakni. Borzalmas. És mögötte, blogadmin mögött ül Dragon, ha jól látom. Azt hiszem, hogy jól látod, szervusztok mindenkinek. Nagyszerű. Én pedig természetesen Tomcat vagyok. Na kérem szépen, mint Blogi mondta, ez az utolsó adásunk a nyári szünet előtt, de hogy ne maradjatok teljesen Bombagyár nélkül, az összes eddigi adást rá fogjuk tenni egy aranyos kis DVD-re, amit legyártatunk, tehát rendesen így gyárba, és lehet rendelni valamilyen minimális összegért, tehát ilyen 1000 forint vagy 1500 ilyesmi. Azért nem önköltségi áron, mert a teljes bevétel az a Lánchídi emléktábla alapját fogja gyarapítani. Ha valaki lemaradt volna valamiről, mert nem olvassa a Bombagyárat, amiket egy elég szégyen teljes dolog, elkezdtünk egy gyűjtést. A Lánchídon 1919. április 22-én kivégzett két magyar ember, Hollán Sándor és fia, ifjabb Hollán Sándor emléktáblájának a helyreállítására, amit 19-ben állítottak, és 46-ban összetörték. Ennek a táblának a maradványai mai napig láthatóak egyébként a Lánchíd budai pillérjén, tehát nem a híd főn, hanem a pilléren, az Erzsébet híd felüli, tehát a déli oldalon, így fejmagasság fölött. Hát mindegy 3-400 ezer forintba fog kerülni a új tábla. Ez a gyűjtés ez folyamatban van, van egy bankszámla számunk, amit a bombagyár.hu-n megtaláltok. Megint nem olvasom be, mert úgyse jegyzi meg senki, de mindjárt lesz róla szó még. És most programajánló. Szombaton 18 órától Bombagyár Filmklub. Megint filmklub. A helyszín ismételten a Magyarok Házának Széchenyi terme, tehát ez a Semmelweis utca egy szám alatt található az Astoria mellett. Aki nem tudja, hogy hol van, annak ajánlom a térkép intézményét. Semmelweis utca 1, Magyarok Háza, Széchenyi terem az első emeleten. Ez egy moziterem. A vetített film pedig a Nagy Kiárusítás című Florian Opitz által rendezett filmecske, ami a globális privatizációról és a multik nyomulásáról szóló történeteket dolgoz föl, valós történeteket. És nagyon érdekesnek ígérkezik, Gyilkos Galóca hozta nekünk a DVD-t, köszönjük szépen. És egy teljesen más jellegű, hogy úgy mondjam, and now something completely different. Az ECJS és a Pesti Yeshiva ingyenes Birthright izraeli kirándulást szervez 18-26 év közötti fiataloknak. A 10 napos izraeli út keretében Köves Lomó rabbi vezetésével bejárjuk a Szentföld minden zegzugát 40 magyar és 200 európai zsidó diák társaságában. A túrára 2008. július 22 és augusztus 1 között kerül sor, férőhelyek korlátozott számban még vannak. További információ és jelentkezés weboldal regi.zsidó.com/Izrael z-vel, illetve www.ecjs, tehát Elemér Cecil János Sándor.org /birthright, mint születési jog, avagy telefonon Köves Lomó rabbinál 0620-429-2162, Ipacs Mártonnál 0630-945-86-80, vagy pedig az izraelkukaczsidó.com címen. Ezt elég egyszerű lesz megjegyezni, nem vicc, tényleg ez az e-mail címük nekik. Tehát aki úgy gondolja, hogy szeretné megnézni, hogy a zsidók hogyan kirándulnak, ezt most halálkom olyan mondom, jelentkezzen a Pesti Yeshivánál, mondja azt, hogy hát ő zsidó, és szeretné megnézni Izraelt tök ingyen, és aztán örvendeztessen meg a Bombagyárat egy helyszíni riporttal, esetleg fényképekkel a zsidó gyerekeknek a kis programjairól. Nekem egy osztálytársam volt egyébként, aki rendszeresen járt ilyen programokra. Egyébként érdekes módon ő a budapesti FIB szervezet elnökének az öccse. Ja, persze azért az elnök is nyilván ment vele. Nem, vagy program. Nem, ez most program. A programot azt gondolom ott csinálják, tehát biztos lesz ilyen, mit tudom én, lövöldözés a fal tetejéről palesztin gyerekekre, vagy ilyesmi, kődobálás, megbosszulás a Merkava tankkal, biztos ilyeneket is tanulnak. A 64 vármegyei ifjúsági mozgalom tekintettel arra, hogy a demonstrációval kapcsolatban idén különösen nagy érdeklődést tanúsítanak a trianoni utódállamok médiumai, rendhagyó erőt sugárzó elemeket bemutató felvonulásra hív a gyalázatos trianoni békediktátum évfordulóján június 6-án pénteken 16 óra 30 perckor a megszokott helyen Budapesten a Regnum Marianum keresztjénél a felvonulási téren. Az Orci kertben zárul a program Nemzeti Rock együttesek koncert. ehhez annyit fűznék hozzá, hogy a nemzeti rockegyüttesek koncertjei legjobb tudomásom szerint elmaradnak, mert az Úrcikert hirtelen visszamondta az engedélyt, és nem lesz koncert. De nem tudjuk, hogy miért. Lesz helyette cirkusz. Nem valószínű, hogy az önkormányzat keze van a dologban, nem valószínű, hogy letelefonáltak volna az Úrcikert vezetőségének, hogy nem kéne hagyni. Erre gondoltál? Igen, gondoltam, hogy a mikrofonban beszélsz, akkor majd hallják. De nem tudok enni közben. De figyelj, ez műsor. Ebben én marcipát lehet zabálni, hogy kezdve oldalról. De csak mit csináltuk, hogy zabáltunk igazából. Semmi gond, én éhen szakadok. Na mindegy. Szóval nem tudjuk, hogy lesz a koncert. Valószínűleg nem. Na mindegy. Végül is kérem szarja. De nem tudom, mit jelent ez az erőt sugárzó felvonulás. Tehát ugye már láttunk egy-két ilyen sugárzást ugye budázi-toroszkai párostól. Hát most egy jogilap, hogy ítélendő meg minden, az most hagyjuk. Minden, most az a baj, hogy bombagyár, lehet, hogy kötelező lesz menni, mert hát, ha lesznek jó felvételek, meg jó, de fene, akkor megyünk jó, rá. Azért ezek, hát, ha megölünk egy-két rendet, hogy valami ezek nem a gondolat szint, maradjunk annyiba. Na mindegy, aki erőt akar sugározni, az itt megteheti. Majd a gondagyár lesz. Jaj, mondtam, hogy ne viccelj, az adás elején megkérdezik. Könyörögve kérdezik. További programok Trianonnal kapcsolatban. Ja, egyébként köszönjük mindenkinek, aki a bombagyár javaslatára gyásztalagos kokárdát viselt tegnap július 4-én. Láttam ilyen ember. Az egy másik ünnep. Hogy? Láttam ilyen ember, teljesen értetlen, egy idős úri ember. Persze lehet, hogy tőlünk függetlenül. És nagyon jó volt, hogy ugye a Jobbik is ugye egy vagy két héttel a mi ötletünk után, vagy hát az egyik olvasóink ötletei nyomán, mindegy, most valami lesz. Bejelentett, hogy a Jobbik is valami hasonlót. De így nem velünk együtt, hanem csak ők is. Jó. Jó, tehát ők is nem tudjuk, hogy mit ők is, de ők is. Ők is kitalálták, hogy legyen valami gyásztut. Erre az erősugárzásról egyébként mindjárt hallhattok egy elég érdekes beszélgetést, de most haladjunk tovább, mert rengeteg programunk van. Igen, úgy tűnik, hogy kicsit álmos vagyok, lassan vagyok most, nem? Hát megint tegnap be voltál baszva. Nagyon. Képzeljétek el, mert ezt meg is írom, nagyon durva. Tehát így iszunk a haverokkal a kocsmában, és akkor így egyszer csak így jön a csapos, és akkor így tesz elénk így. És mondtuk, hogy hát ezt mi nem nagyon szoktuk, mert ez így nem most annyira, nem nagyon. És akkor így mondta, hogy de, mert a másik asztaltól küldték, akkor így fölnézünk, és akkor szevasz, blogér, izé, kurva jó, izé. Na mondom, itt ebben nagyon egy részlegedés lesz, mert a székely gyerek, hát így tud inni, és így azzal jött, hogy odajött, így lebaszott, egyszer odajött hozzám a blahám, és mondta, hogy nagyon kíván, hogy csináltok, és akkor gondolom éppen szöpöm tele volt az élettel, vagy mindennel, és mondtam, hogy jó közt, és így tovább mentem, és kurvára sértő volt, meg olyan, mintha magasról lettem volna, úgyhogy most ígyunk. Csak így ittunk, és így kiderült, hogy így azt mondta, hogy jó arc vagyok, de ezt már leírom, hogy miért vagyok. Én egyébként ezúton megkérném azokat a kedves olvasókat és egyéb rajongókat, akik így meglátják, hogy én biciklizek, és ők meg autóval vannak, akkor legyenek szívesek kerülni azt a módszert, hogy hátulról hirtelen rám dudálnak üdvözlési célzattal. Mert alapvetően a biciklisre rádudálnak, az azt jelenti, hogy kurva gyorsan el kell ugrani az útból. És ez időnként így nem jó, mert vagy előbb-utóbb nekiugrom valaminek, vagy pedig nem fogok odafigyelni a dudálásokra, és előbb-utóbb el kéne ugranom, és nem ugrom. Tehát ha ki akartok nyírni, nyugodtan. Ez nem tipp akart lenni egyébként, tehát ne dudáljatok, köszönöm szépen. Na, program tovább. Szolidaritási istentisztelettel emlékeznek a magyar nép 1920-as trianoni és a palesztin nép 60 évvel ezelőtt történt jogfosztására a Budapest szabadságtéri hazatérés templomában vasárnap délelőtt 10 órakor. Az istentisztelettel egyben tiltakoznak a Magyarországot megszállni akaró és a palesztin népet elnyomó izraeli törekvések ellen. Az igét ifjabb Hegedűs Lóránt hirdeti, majd megkoszorúzzák Vitéz Nagybányai Horthy Miklós szobrát a templom előterében. És ha már így ott vagytok, délben kezdődik a szabadságtéren az összetartozás napja című rendezvény. Nem szombaton? Nem. Ez a következő program, csak nem értem ide. Vasárnap lesz az összetartozás nap? Bizonyám, 8-án, egész nap program déltől. Várunk mindenkit nagy szeretettel, este szkíti a koncert, napközben lehet beszélgetni, fotózkodni a gárdistákkal, akkor autogramot osztogatni, lesz táncház, író-olvasó találkozó, stb. Stb. Hát az egyik ír, a másik olvas, és így megvesz. Igen, és közben találkoznak. Magyarul rendőrök. Én nem, is tudok olyan vicceket, mint te. De ez nem volt olyan jó, ezen nem nevetett senki. Hát pont azért olyan, mint a tiéd. Nem igaz, az enyémben szoktak nevetni. Jó, oké. Tehát, mi ez, nem hazatérés, összetartás napja, szabadságtér, összetartozás, mindegy, valamilyen mély magyar hülyeség. Még majd kitartás napja lesz. Ja, szeretnéd mi? Ezt a Magyar Budapesti Parancsnok a mondta, én elhatárolódom. Szóval, vasárnap 10 órától a szabadságtéren össze lehet tartozni, és megemlékezni arról, hogy kb. 73%-kal már nem tartozunk össze, legfeljebb lélekben. és mindenféle dolgok lesznek ott. Na, akkor most jönnek a vidéki programok, mert fölírtam egy párat. Ha valaki egyébként a jövőben hiányolná a Bombagyár Rádió nyári szünete alatt ezeket a programajánlókat, az ne kezdjen sírni, hanem menjen a szentkolonaradio.com-ra, a .hu-ra is lehet, mert úgyis átirányít, és ott van egy ilyen kis rovat, hogy programajánló. Na most mi onnan lopjuk a programajánlónak egy jelentős részét. Június 7-én, tehát június 60-ban a Voke Liszt Ferenc Művelődési Házban, Mészáros Lázár út 6, 4 órától Kovács Ferenc előadása, visszacsatolások, területgyarapodások 1938-41 között, majd pedig 6 órától, 18 órától gramofonest, műsora, revíziós dalok, katonanóták, indulók és Levente dalok, korabeli hangulat, korabeli technika. 3 előadás 2008. június 10-én a Magyar Monarchista Alternatíváról, Békés Márton a becsület rendszere, Szász Péter, Domonkos, Justitia Fundamentum Regnorum, a királyság erkölcsi és jogi megalapozása, Páncélhegedűs János, a királyság, mint jelenkori alternatíva. Az előadások helye Pécs, a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumának előadója, időpont 2008. június 10-e, 18 óra. További info monarchista.blogspot.com. Egyébként a múlt héten volt a tévében, hogy a nepáli királyság 250 éves monarchiáját a maoista lázadók megdöntötték, és immár népi demokrácia van Nepálban is. Azért milyen szép dolog a fejlődés. Igen. Meg a fejlődés. Na, 2008. június 7-én szombaton a Komáromi Csillagerődben Hon Nap néven hagyományőrző nap lesz. Többek között fellép a Transzilmánia, előadást tart Kiszeli István doktor, lesz lovasi jelzbemutató, kézműves vásár és számtalan egyéb program. Bővebb információt és részletes programleírást a honnap.fv.hu oldalon találtok, tehát ez a honnap honlapja. A rendezvényen kedvezményes áron megvásárolható lesz több, a császári és királyi haditengerészet történetét bemutató hiánypótló kiadvány is, így például Paul G. Halpern Otrantói ütközet című könyve, amely Horthy Miklós leghíresebb tengeri csatáját mutatja be, rendkívül részletesen és alaposan, megbízható forrásokra támaszkodva, valamint Bánsági Andor, a Szent István csatahajó elsüllyedése 1918. június 10-e című forráskiadványa. Off egy blogin és TC, ha eljöttök, kaptok egy-egy példányt az Otrantói ütközet című könyvből. Na, na, hogy megy. Most már muszáj lesz lemenni. Mindenki. Hogyha otthon maradtok, kettőt kaptok. Aha. Hát ez... Off 2. Tök jó lenne, ha a jövőben a Bombagyár TV készítene minden nagyobb nemzeti rendezvényről egy összeállítást. Tök hogy jó a picsába ne arra érünk rá, hülye gyerek. Bocsánat. Tehát nem, ez sajnos nem fog bekövetkezni, mert akkor körülbelül minden héten dolgozhatnánk ilyen nagyobb riportokon. Persze természetesen, hogyha összedobtok nekünk ilyen havonta 500 000 forintos fizetést, akkor lehet róla szó, de akkor tényleg össze kell ám dobni. Igen, akkor viszont tényleg mindenki küld egy 500-ast havonta. Hogy, akkor így dolgozunk, de így amúgy nem szeretünk. Nem, fejenként. Hát, hogy sztárok vagyunk. Na, kérem szépen. Mielőtt az olvasói levelekre rátérnénk, szeretnék fölkonferálni egy roppant érdekes interjút. Az interjú alany nevét azt most nem mondom meg, ő sem mondta meg egyébként, nem is véletlenül, hiszen még a stúdióba is hímazban érkezett. Egy roppant érdekes emberke. És amiről szó lesz, az pedig, hát, most ki lehet röhögni, de szerintem várjunk egy pár hónapot, hogy tényleg vicce az egész, vagy lehet komolyan gondolni. Kedves hallgatóink, ismerjétek meg a símaszkos embert. Itt ül velünk a stúdióban egy fiatal ember, akinek a nevét nem mondjuk be, nem csak a személyiségi jogainak védelmébe, de azért valami nevet adjunk neki, te leszel a Józsi. Hát kedves Józsi, mit vettél te a fejedbe? A közelmúltban elhatároztam néhány barátommal, hogy tenni fogunk valamit a cigány kérdéssel kapcsolatban, amivel kapcsolatban senki más nem hajlandó semmit tenni. Hát ez azért nem annyira igaz, mert van olyan politikai párt is, amelyik már az ászlójára tűzte a cigány kérdés rendezését, de gondolom te valami radikálisabb megoldást szeretnél. Hát gondolom te a Jobbikra gondolsz. Igen. Nem hiszem, hogy a Jobbik a közeljövőben komoly parlamenti hatást érhet el, vagy ha mégis, akkor is ők nagyon polkorrektek és hasonlók, és nem fognak komoly tetteket véghez vinni. És itt már nagyon komoly dolgokra van szükség, mert a helyzet nagyon elfajult. Azért a polkorrektséggel szerintem van egy pár szervezet, aki jelenleg is vitatkozik a bíróságon, ugye? De tételezzük fel, hogy igazad van, a Jobbiknak nem lesz soha semmi szava ebbe az országba, vagy legalábbis nagyon kevés. Meg hogy ők sokkal visszafogottabbak, legyünk csak a múltkori Novák elődig, mikor itt volt vendégként, hát hallhattuk, hogy ő nem kíván radikális dolgokat elkövetni. Hát ő valóban nem. Mondjuk mondta volna azt, hogy holnap kiírtja az összes cigányt, de ha jól tudom, te pont valami ilyesmire készülsz. Akik figyelmesen olvasták a levelemet, amit tisztító tűznéven küldtem el jó pár hírpoltára, abban azt írtam, hogy a cigányságot el kell űzni, és akik ellenállnak ennek, azokat meg kell ölni. Hát ez egy roppant szimpatikus program, de hogy kívánod kivitelezni? Hát szerintem nekünk több fegyverünk van, mint a cigányoknak. Ez a programunk lényege. Hát nem tudom, a cigányokról egyre inkább hallani a híreket, hogy itt volt lövöldözés, meg ott volt lövöldözés, és hát én azért láttam olyanokat, akik hát úgy hiszem, hogy kicsit több fegyverrel rendelkeznek, mint bárki ebbe az országba. És hát hogy mondjam, szóval a bűnözés az inkább nem a magunk fajtákhoz áll közel. Értelemszerűen tehát nem igazán tudom értelmezni ezt a kijelentésedet, hogy nektek több fegyveretek van. Vagy fegyverraktáratok van? Még nincs. Vannak erre is tervek, sok mindenre vannak tervek. Jó páran vagyunk, nem hárman, nem négyen. Természetesen a termékről a részleteket nem kívánunk most még közölni, de lesznek komoly változások és akcióink. Tehát magyarul összeálltatok néhányan, hogy majd csináltok egy fegyverraktárat, és akkor majd de jó lesz. Nem csinálunk, beszélt másoktól. Folyamatban van ez már? Néhány akció folyamatban van. De ezekről nem fog a média se beszámolni, és ti se fogtok róla addig hallani, amíg nem fogunk tenni is valamit. Tehát ne arra, hogy a média nem számol belőle, az azt jelenti, hogy nem túl nagy horderejű akciókról van szó. Hát, akkor fog beszámolni, hogyha igazán elkezdjük a dolgokat, ami nem holnap lesz. Mert egy ilyen méretű akció megszervezéséhez idő kell, és pénz is, ami nincsen sok. Olyasmi szervezet lesz ez, mint a 30-as, 20-as években Németországban az SA alakult, egy önvédelmi szervezet, fegyveres szervezet, milícia, ha úgy tetszik? Lényegében ez egy szabad csapat lesz, tehát hasonlítható az SA-hoz is akár, de főleg azokhoz a szabad csapatokhoz hasonlítanám, akik Németország határának a védelmében szálltak szemben a ellenséges csapatokkal a Versailles békeszerződés után, csak mi nem ellenséges országok ellen fogunk harcolni, hanem egy ellenséges rossz ellen. Hogyan próbáljátok ezt titokban kivitelezni? Tehát azért minél nagyobbra növekszik egy ilyen szervezet, ugye ez pontosan erre építkezik a nemzetbiztonság, illetve a rendőrség, ahol ugye azért profik dolgoznak, ti meg csak úgy kitaláltátok ezt, hogy bizonyos szint után egyszerűen már lehetetlen a tevékenység rejtése. Hát, ha úgy alakul a helyzet, hogy már nem tudjuk tovább rejteni, akkor elindulunk. Lehetünk százan, lehet, hogy leszünk tízezren, de én nem akarom úgy leélni az életemet, hogy az országomat végignézem, hogy elpusztul, és mindenféle egyéb népcsoportok tönkre teszik. Tehát úgy gondoljátok, hogy ilyen 20-30 fős csoportban ti egyszer csak lecsaptok egy bizonyos területre, ahol a cigányok élnek, az olyan cigányok, és akkor mi történik? Oda mentek, van fegyveretek, és mit csináltok? Hát konkrétan úgy gondoltuk, hogy ha kevesen leszünk, akkor főleg gerilla harcra fogunk összpontosítani, hogyha sokan leszünk, akkor pedig hát gyakorlatilag ki akarjuk szorítani őket a putrikból és hasonló lakó részeikből, negyedeikből, amiket így a faluk mellett kisajátította. Szerintem ez sikerülhet is, mivel nem hiszem, hogy szembe akarnak szállni a csoportjainkkal majd, hogyha látják, hogy nem viccelünk. Hát ne ragudj, de az így, hogy elmondtad, hogy egy 30-50 fős csoportok, tehát ennél egy normális cigánycsalád is több embert szed össze, akik viszont valóban fegyvert fognak, ha csak egy kapát is, de már az egy elég jelentős ellenállás. Tehát nem féltek attól, hogy egyszerűen egy nevetséges kudarcba fullad az egész? Nem tudom, hallottál-e arról a történetről, amikor 100 római katona alakulatban végzett 10 000 kelta harcossal, mert ők szervezettek voltak, a kelták pedig nem. Valóban volt ilyen, csak hogy azok római katonák voltak. Ti hogyan akarjátok megoldani a saját gyakorlatozásotokat, csapaterős együttműködés, megszervezése, összeköttetés? Ezeket hogyan? Tehát van-e olyan a csapatban, akinek van ilyen irányú tapasztalata, mondjuk mit tudom, egy délszláv háborúba harcolt, vagy hasonló, vagy egyáltalán van ilyen irányú tapasztalata, végzettsége, akármi? Van ilyen személy, nem szeretnék konkrét se neveket, se elérhetőséget, se szervezeteket mondani. Nyilván nem a címet szerettük volna, hogy bemond. Van olyan személy, aki ezt vállalta is, mind a kiképzésünket, mind sok minden más fegyvereket, hasonlókat, de nem akarok semmi konkrétat mondani. Nyilvánvalóan. Van-e közöttök a magyarok nyilaihoz? Nem kívánok nyilatkozni erről a kérdésről. Stílusosan nem nyilatkozik. Hát persze. jelen pillanatban van-e már félnivalójuk a romáknak jelenlegi állapototokba? Hát, őszinte leszek, még nincs, de hónapok kérdése. Faji alapon fogjátok-e a romákat úgymond kiszorítani? Mondjuk ez is egy érdekes kérdés, hogy hova, de erre is mindjárt rátérünk. Szóval faji alapon, vagy pedig bűnöző csoportokat fogtok támadni, akik történetesen mellesleg cigányok. Tehát milyen alapon? Tehát ez egy rasszista csoport lesz, vagy egy önvédelmi csoport lesz egy ellenséges nép ellen irányuló tevékenységgel? Hogy kell titeket elképzelni? Mi az ideológiátok magyarul? Ideológia. Hát a legközelebb a nemzeti szocializmus áll mindannyiunkhoz, akik ennek a szervezetnek a tagjai. Nem konkrétan ártatlan emberek vagy cigányok kivégzésére hajtunk, bár sokan támogatnánk ezt is, de tisztában vagyunk vele, hogy ezzel nem nyernénk el túl sok állampolgárnak a tetszését. Igyekszünk majd a bűnözési gócpontokat és hasonlókat célba venni. Nyilván ez nem olyan tiszta dolog, mint ahogy azt körül lehetne írni más eszmékkel, de bízunk benne, hogy sikerre járunk, és azok a csoportok, akik ellenállnának, vagy harcolnának, azokkal meg tudunk harcolni, és elhagyják az országot. Hová hagyják-e? Hát, ha ezt megmondanám, akkor azt is megmondanám, hogy merre akarjuk elkezdeni, és ez túl kockázatos lenne. Tehát konkrét célotok van, hogy pontosan hová menjenek a romák. Hát, mit tudnék vissza Indiába? Terveink már előre haladottak, természetesen a megvalósítás nehezebb, de a tervünk elég erősen kidolgozott. Ha egy történelmi személyt kellene bárkit választani példaképül vezetőül, most persze nem egészen nyilvánvaló Szálosi Ferencre gondolok, ki lenne az, akit így vezér alaknak választanátok? A nemzeti szocialista identitásomból szerintem tudhatod, hogy kire gondolok, Adolf Hitler. Nagyon sokan vannak, akik enyhe kétkedéssel fogják fogadni ezt az interjút, hát most itt van egy kis hülye, bemondta ezt meg azt, és akkor mi van? Mi az, amit már most esetleg mondhatsz, hogy mi az, ami miatt komolyan kéne venni azt, amit itt hallottunk? Csak a szavamba bízhatnak. Én ezt véresen és halálosan komolyan gondolom, és véghez is fogom vinni. Ha kell, akkor 10 emberre, ha kell, akkor 10 000-re. Azt vettem észre, hogy a magyarok, akár személyesen beszéltem erről bárkivel, akár interneten próbálkoztunk, sok helyen próbálkoztunk érdeklődőket vonzani. Volt, akit érdekelt is volna, nem azt mondta, hogy ez borzalmas és szélsőséges dolog, de egyszerűen azt mondaná, hogy ez túl veszélyes, vagy nem vállalja a kockázatot. És ez nagyon szomorú, mert csak tömegben tudnánk valamit elérni, viszont egyenként mindenki fél. Hogyan védekeztek az ellen, hogy olyas valaki kerüljön a soraitokba, aki végül nem minősülnek, úgymond méltónak? Tehát elárulja a terveiteket, később, mint amin elfogják, és akkor mindent beval. Tehát ezekre fölkészültetek? Vannak módszerénk a kiszűrésre, egyelőre még könnyű a dolgunk, mivel nem több ezres létszámot kell koordinálnunk, de szerintem ilyen problémákat is meg fogunk tudni oldani. Még kevés úgymond szakember van a soraink között, de ez is csak idő kérdése. Azt meg se kérdezem, hogy hányan vagytok most? 50 és 100 között vagyunk, és én vagyok a vezetője. No, hát akkor a cigányok kezdhetnek félni, majd az idő igazolja vagy nem igazolja, amit elhangzott, amennyiben igazolja, úgy egy elég érdekes kezdeményezésről hallhatunk most itt a Bombagyár Rádióba. Kedves hallgatóink, egy terroristát hallottak. Örültem, hogy itt lehettem. Csak annyit ez az interjúhoz, hogy érdekes egy kicsit a helyzet, hogyha ő nemzeti szocialistának vallja magát, akkor a becsület az számára nyilvánvalóan egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha akár csak ő maga marad ebben a csapatban, és csak ő gondolja ezt komolyan, hát nem tudjuk, hogy mi van e mögött, sejtéseim mondjuk vannak, akkor ezt ő magának egyedül is véghez kell vinnie. Tehát, hogy a hónapokon belül tényleg nem hallunk ilyenről a csapatról, vagy ilyen jellegű híreket, akkor bizony itt egy nemzeti szocialista eljátszott a becsületét. Viszont akkor fölfedjük, hogy kicsoda. Mert akkor kinyomozzuk. Bár nem tudjuk egyelőre még, de szerintem nem túl nagy probléma. Olvasói levelek, igen. Pszichú levele következik. ha minden igaz. A május 23-ai adásban Tomcat megemlítette, hogy mind a Fidelitas, mind a FIB használhatatlan kis szervezetek, ahova csak részegedni járnak a fiatalok, és semmiféle ideológiai képzést nem kapnak. A FIB-re ez valószínűleg igaz is, de a Fidelitasra már nem. Ez utóbbinál ugyanis vannak vezetőképző tanfolyamok. Például Tihanyban volt egy tavaly két hetente jó pár hónapig, amelyeken a pár gurúi adják át a fiatal önkénteseknek a tapasztalataikat, és az általuk vélt vagy valós konzervatív értékrendet. A Fidelitas bulik pedig nem pusztán lerészlegedésről szólnak. Az évente megrendezett nyári táborban minden napra jut egy előadó a párt berkeiből. Az efottokon, ha ott van a Fidelitas, kapnak egy sátrat, akkor minden nap jönnek a képviselők és tartják az előadást. A Fidelitas országos kongresszusain a feltörekvő tejfeleszfájúak közt keményen megy a harca semmit nem érő országos alelnöki pozíciókért. Általában az nyer, aki több embert visz egy ilyen kongresszusra. Hosszú távon azonban ez az első megálló a tényleges politikai szerep előtt, ami persze piszok messze van még innen. Tény, hogy a Fidesz, mint konzervatív nemzeti párt nem éppen az, aminek magát beállítani igyekszik, de politikusai magánszemélyként messze hitelesebbek, mint bármelyik maszopos politikus, és a Fidelitasban van igény rájuk. Ők a mintapéldák. Legalábbis nekem a személyes tapasztalataim ezt sugallják. Én már egy mezei tag sem vagyok, annyira szarok bele, de volt, és van szerencsém figyelemmel kísérni, hogyan törnek egyre feljebb egyes tagtársaim. Elképzelem, hogy egy ilyen híves képzésre, Fidelitasos képzésre, oda megy az Orbán. Ugyanaz. Oda megy az Orbán Viktor, föltöti a fekete övet, és na gyerekek, így kell az első pofont adni a magyar gárdának, így meg a második pofont a magyar gárdának. Ezt téged így bántott ez a mondata? Na jó, szöjöttem rajta. Jó. Hát, van egy pár ember, akit úgy megnézem, hogy pofoz föl. Én meg a magam részéről így azon töprengek, hogy milyen tényleg olyan hitelesek, tudod így a Rogán, meg a Dajcs, meg ezek. Legalább a Rogán mondta volna, ha jól igen. Tudom, egy pár évig karatézott. Hát ha ő mondja, hogy ad két pofot, hát jó. Nem erről beszélek, hanem hogy a mi ez a Fidelitas, vagy minek hívják ezt a dolgot, hogy oda megy a Fidesznek az úgynevezett hiteles politikusa, aki hitelesebb, mint a maszapos. Egyébként kíváncsi vagyok az egyetlen hiteles fideszes politikust, én Wittner Máriát tartom annak. Hány ilyen rendezvényen vett ő részt? Nem is az. A Magyar Szigeten rendszeresen ott van, és ugyan ott is be lehet baszni, de ott szerintem nagyságrendekkel érdekesebb előadások vannak. Tehát ha jól sejtem, ebben a Fidelitas táborban arról van szó, hogy hogyan taposjuk egymást a táboron belül, azért, hogy én legyek a király a kiskakas a szemétdombon. A Magyar Szigeten meg ilyenek vannak, hogy történelmi előadások, meg kultúra, meg néptánc, meg mit tudom én, ingyom-bingyom. Mondom, mert ezt be lehet baszni, tehát olyan fiatal ember nincsen szerintem rajtam kívül, aki nem baszik be minden nap. De alapvetően ott nem muszáj elzülleni. Hát itt meg ugye az van, ami meghallgathatod Navracsis Tibort, aki elmondja, hogy hát hogy szoktuk egymást taposni a nagyok. De egyébként az a röhelyben az egészben, hogy itt van ez a faszi, aki írta nekünk, pszichó. Szerinte ugye le is írta, hogy ő itt Fidelitas tag volt, de most már szarik bele. És erre azért annyira nem lennék büszke. De ő most úgy kijelenti, hogy ő tudja. Én ezt lettem a tudó embert, aki elmondja, hogy hát én tudom, én ezt látom. Tényleg komolyan mondod, látod, hogy működik a Fidelitas bázma, akkor te a politika egyik igazán mély szakértője vagy ebben az országban, és szerintem nekünk így visszakéne adnunk azt a néhány éves tapasztalatot és tudást, amit összeszedtünk ezekre a dolgokról. Itt az a helyzet, hogy ha ez igaz, és a FIB, egyébként én mondtam ezt nem Tomcat, mert nekem ez a véleményem, hogy ők berúgnak, mert képzeled, én is láttam. Csak én nem benne voltam, én kívülről lettem, én voltam olyan szar, hogy belelépjek. Szóval, hogyha van a FIB meg a Fidelitas... Tehát a szar lép bele ebben, érted? Nem, hát a FIB a rossz szám, szóval mondta, hogy a Fidelitas az egyen jobb, de csak azért, mert jobbak a csajok. Tehát így ennyi, amivel pozitívak. Úgyhogy ez igaz, hogy a FIB-nél csak berúgnak, és a Fidelitasnál kapnak ideológiai képzést, hogy írtod, akkor a FIB jobb, a fiatal baloldalt inkább támogatom, mert ez azt jelenti, hogy ott legalább csak bevasznak, meg vannak hűítve. A Fidelitasnál viszont komoly agymosás megy a cionista gépezet. Milyen hiteles politikus beszélsz. Tényleg szerint a Pokorni az egy hiteles politikus, nem kezdenénk most elsorolni, de ő a politikai maffia egyik feje, az egyik legkeményebb és leggátlástalanabb szemét bűnöző, akiről te nyilván ezt nem tudod, és nagyon sokan nem tudják. Tőle van oka így félni a nemzeti oldalnak például, illetve szerintem minden ellenségének. És akkor ilyen embereket te hitelesnek nevezel, mert hogy Fidesz. Pokornénak a leghitelesebb, most leszámítva a kis zöldpártos epizódot, amikor cigányokat rám küldte. Volt ez az eset, amikor kiderült, hogy az apja 3x3-as kém volt, vagy valami, mindegy, valami fő besugó. De tényleg az, tehát nem az, hogy volt egy száma neki, és akkor már azt fölfújtuk, hogy akkor most ő a D209, hanem tényleg. És utána az űrge egy könnyek között közölte, hogy ő most visszavonul a politikától, mert nem tud ezzel a súllyal élni, meg igen, ő lemond, két hét múlva visszajött. Tehát ő két hétre mondott le. De hiteles. Ez tehát... hiteles teljesen, persze. Úgyhogy szerintem akkor a Fidelitás veszélyesebb, mert azt tényleg adj most oda. És ahogy látjuk, ugye, hogy milyenek a fideszesek, elhisznek mindent, amit nekik mondanak, akár rólunk is, és azt hiszik, hogy az a megoldás, amit a Führerük, az Orbánka mondna. Most az a helyzet, hogy 20 éven keresztül a Fidesz ugyanúgy benne volt, ahol most tartunk, az nem csak az MSZP és az SZDSZ. Ehhez annyit tennék hozzá egyébként, hogy a Bombagyár TV most készül egy nagyon érdekes kis riporttal, aki úgy gondolja, hogy a Fidesz az hiteles politikusokat tartalmaz, legalább úgy, mint a csokoládé nyomokban magyarót, hát lehet. Tehát Wittner Mária az a nyom, hogy úgy mondjuk. Tehát nézd majd meg a riportot, és nagyon érdekes összefüggéseket fogsz majd. De nyilván te mert láttad, csak mi meg majd mutatom. Ja, eleget fikáztunk már szegény gyereket, egy hallgatóval kevesebb. Mondom, a fideszesek, én azért vagyok mérges, mert a Fidesz a legnagyobb ellenségünk. Tehát aki őket bevédi, az nagyobb kárt okoz nekünk, mint az MSZP-sek. Hát azok tényleg idióták, de a fideszesek viszont az a teljesen megvezetett. A Fidesz szívja el azokat az embereket, akik tennének, akik tudnának tenni, és beszívják magukhoz, és így passzíválják őket. És passzívá teszik. A legveszélyesebb. Leköti a szabad elektronokat, hogy úgy mondjuk. A szabad elektronok azért fontosak, ha jól tudom, most hülyeséget fogok mondani, a szabad elektronoknak van egy ilyen szerepe a szervezetben, hogy szétszedik a rákosodó dolgokat, úgy, mint antioxidánsok. Már akik működnek, hülyeséget mondtam? Nem. Nem baj, akkor is jól hangzik, hogy megköti a szabad elektronokat, aztán majd lehet röhögni rajta. Van valami jó dolog a szabad elektronokba állítólag a szervezet. De mit egy természettudós? Mi a jó a szabad elektronok? Nem vagyok természettudós, természetbúvár vagyok, de mind a mellett a szabad elektronok egyes feltételezések szerint a szervezetem belül a rákos szövet búrjánzást akadályozzák meg. Ha bazd meg, jót mondtam. Tessék. Kéne ilyen szabad elektron tabletta. Minden reggel vegye be dr. Renkei ajánlásával. Szenu tabletta. Ja, free Szenu. Lesz ilyen pólók egyébként. Ja, hamarosan lesznek új pólók a pólóboltban. Ezt azért mondom, mert több adásunk nincs, és én vagyok a szponzor, meg ti. De ez mellékes. Tehát lesznek nagyon jó új pólók, tomkerpólókon. Nézzük tovább a leveleket. Itt jön egy hosszabb darab. Biodreed nevű userünk írta. Kedves bombagyárosok! Majdnem minden műsorban említettétek Szingapúrt, mint pozitív példát. Már több mint egy éve... Már több mint egy éve lakom ebben a csodálatos országban, ezért gondoltam én is hozzáadok néhány gondolatot az általatok, főleg Dragó 64 által említett dolgokkal kapcsolatban. Írhatnék az itteni lányokról, talán írni is fogok, ha érdekel titeket, webkamera jobban tetszett. Csak az érdekel, tehát most így írt egy választó cikket, de nincsenek benne csajok. De először az itteni emberekről és politikai szociális rendszerről mesélek. A faszt érdekel. Írtam egy rövid cikket, amiből felolvashattok. Na, szenvedjetek. Csajról egy, mondom, egy büdös szón is, úgyhogy tekerhettek. Totális uralom. Előny vagy hátrány? Ha végigmész Szingapúr legismertebb utcáján, az Orchard Roadon, a legfeltűnőbb az lesz, hogy észreveszed, hogy mennyi fajta ember létezik. Nem csak kínai kereskedőket és fehér turistákat fogsz látni, hanem maláj fiatalokat, indiai családot, filipino bejárónőket, vendégmunkásokat és olyanokat, akikről azt sem tudnád megmondani, hogy férfi-e vagy nő. A genetikai kavalkádot a kormány tudatosan tartja fenn. Az egész szigetet beborító lakótelepi házakban, vagy HDB-kben, Housing and Development Board, meghatározott százalékban lehetnek a három főrasszból lakók. Nagy részt kínaiak, 75%, kisebb részt malájok, 15%, valamint indiaiak, 10%, és ez a százalék tükrözi a teljes népességen belüli arányokat is. Ettől függetlenül a különböző etnikumú szomszédok között nem sok kapcsolat van. A kínaiak általában lenézik a többieket, igen, rasszisták, néha talán jogosan is. Persze nem csak a népesség arányait, de az élet más területeit is rendeletek szabályozzák. A minimális rendőri jelenlét ellenére bűnözés gyakorlatilag nincs az országban. Az utcai köpködésért, járműveken való étkezésért és a liftbevizelésért járó horribilis büntetések inkább csak jelzésértékűek. Az emberek itt már megtanulták, hogy ezeket civilizált ember nem teszi. És ha tenne is, egy rikácsoló kínai öregasszony, egy onti, több testi lelki kárt okozna benne, mint egy hadseregnyi járőr. A tévé és más média soha nem mond rosszat a kormányról. Nem is tehetné, mert aki érvényesíteni próbálja a szólás szabadságát, hamarabb börtönben találja magát. A szigorú szabályozásnak előnyei is vannak. A magyar újságokban megfigyelhető túlkapások, rágalmazások szinte sohasem fordulnak elő, legfeljebb a kisebbségben levő Szingapur Demokratik Parti tagjairól írnak feleslegesen érdektelen piszkálódásokat. Az államformát pragmatikus szocializmusként nevezik az itteniek, részben arra utalva, hogy az állam igencsak támogatja azokat, akik hosszú éveket dolgoztak és kitöltötték a két év kötelező katonai szolgálatot. Komoly lakástámogatást és biztos nyugdíjalapot, ez a Central Provident Fund, a CPF, kapnak a szolgálatú állampolgárok. A rosszindulatú külföldiek inkább jól menő családi vállalkozásnak nevezik Szingapurt, mivel a döntéshozó vezetői rengeteg szoros rokonai kapcsolatai vannak. Ettől függetlenül a családi vállalkozás valóban jól megy, ezért nagyon kevés ember panaszkodik. Itt, ha közbeszúratnék egy dolgot, nyilvánvalóan családi vállalkozás, hiszen egy olyan pici országban, mint Szingapur, ami lényegben egy városállam, kevés ember él, nyilvánvalóan a szálak azok össze-vissza fonódnak, gondoljunk bele Magyarországba is. Meg akarsz bízni valami nagy kormányszintű dologgal egy céget, körülbelül van 3 cég, akire rábízhatod, és hát ez nyilvánvalóan vannak összefonódások. Egy akkora országban, mint az Egyesült Államok, nem biztos. Na tehát. Ettől függetlenül a családi vállalkozás valóban jól megy, ezért nagyon kevés ember panaszkodik. Panaszkodni amúgy sem lenne jó ötlet, mert gyülekezési jog nem létezik. Már 4 ember sem gyűlhet össze törvényesen, hogy tüntessen a bálnák vadászata, vagy a félrekezett nyugdíj alap alacsony kamata miatt. A szigorú szabályozásnak persze egyben ez az előnye is. Rend van az utcákon, mindenki megy munkába, a legnagyobb katasztrófa az lehet, hogy a metró leáll 10 percre. Na igen, kérem, hát ez is egy alternatíva, nem tűnhet ez, de akkor rendet tartunk. Viszont a pofázó beverjük az arcodat. Ez így működik, Hitler alatt is így működött egyébként. Nálunk meg ugye tudjuk, még aki mehetsz tüntetni, majd megulod és hazamész. Az átlagembert a politika szinte a legkevésbé sem érdekli. Pártok gyakorlatilag nincsenek, az infláció egészen az idei évig alacsony volt, a GDP egyenletesen nő, és a rasszok közötti megértés erőltetésének eredményeképpen a szomszédokkal sincs gond. A kormánynak egyenes és értelmes elképzelései vannak a jelenről és a jövőről, érdemes meghallgatni a miniszterelnök Lee Hsien Loong véleményét a homoszexualitásról, itt egy link van. Röviden, a szingapúri miniszterelnök nem tartja magát homofóbnak, de határozottan ellenzi az utcai melegfelvonulásokat és a házastársi jogok adását azonos nemű pároknak. És ezzel a szingapúri népesség nagy részével teljes egyetértésben van. Erről és hasonló dolgokról nem szerveznek népszavazást. Az itteni kormány elég jól ráérez az emberek problémáira, nem nyilatkozgatnak minden órában, hanem hoznak egy megfelelő törvényt és kész. A szingapúri egyirányú uralomnak eddig nem voltak komolyabb problémái, és amíg nincsenek súlyos gondok, ez a szemellenzős módszer működik a legjobban. A kérdés, hogy mit fognak lépni, ha az ország egy népességet megosztó kérdéssel kerül szembe, például egy konfliktus Malajziával vagy Indonéziával, azonban az elmúlt több mint 20 év alatt Szingapúr vezetői elérték, hogy a népesség bízzon a döntéseikben. Ezért akármi is történne, a miniszterek a lakosság nagy részével egyetértésbe hoznak döntést. Solyom László 2 héttel ezelőtt volt itt látogatóban. Remélem sikerült tanulni a példából. Gondolat bánt engemet. Mikrofon, igen, 20 közelebb. Úgy. Még közelebb? Ott már jó lesz. Nagyszerű. Na, szóval azon gondolkodtam, hogy felsorolta, hogy miféle rasszok vannak ott, és nincs cigány. Szerintem ennyi. Biztos, hogy mert a malájuk azért nem egy szép társaság. Megnézzük, hogy hogyan szocializálódtak az elmúlt az indonéziai úszó cigányok vannak, de azok nem kapnak oda beutazási engedélyt. Tehát Malajziában mindenfelé góborolnak a vízi cigányok. Így a tengerben? Ilyen tengeri tutajokon megszerűzőkvekednek. Tehát ott konkrétan vízi cigányok. Nem ezek azok, akik, hogyha jön egy nagyobb ilyen turista hajó, akkor ugye lerohanják a kis úszájaikkal, és akkor ott adogatnak. Horthy Miklós leírta őket, hogy így bepöcköltek egy pénzrelabot a tengerbe, 2 percen belül felhozták. De konkrétan ezt minden utazó megírta róluk, tehát ez így volt. De nem, hanem, hogy például Tájföldön nem is olyan régen, talán egy olyan 3-3 és fél hónappal ezelőtt olvastam valami hírt, hogy egészen konkrétan ezek az indonéziai vízi cigányok csináltak valami hatható, amit mondok? Jó. Tehát az indonéziai vízi cigányok csináltak ott valami olyan balhét, hogy itt felgyújtottak, meg megerőszakoltak, meg kirabolták, és aztán utána ott ilyen helyi szervezetek, meg fiatalok összeálltak, és takarították a dolgot hamar. Ha jól hát, tudom, a Pipi szigeten történt ez. Gondolom, ott nem voltak ilyen problémák, hogy meg se szólalhat az űrge. Igen, ez egy nagyon furcsa kettőség, hogy gyakorlatilag, hogy így leírta az ember, a demokrácia nem létezik, jogállamiság létezik, nem tűnhethetsz, befogod a pofádat, nincs szólásszabadság, de nem is teremtik meg azt a helyzetet, hogy a szólásszabadsággal neked élned kelljen. Tehát ez egy olyan dolog, hogy nincs fegyvertartási jogod, de a rendőrség ellátja a feladatát, és nincs bűnözés. Minek neked a fegyver? A szólásszabadság ugye egy fegyver, hogyha úgy veszik. Mindegy, ezt elolvasva, örülök neki, hogy Szingapúrban is hallgattak minket, és hogy érdekli Szingapúrban, hogy itthon mi történik, és mi hogyan látjuk a dolgot. Ez egy tök zsír és menő cucc. Ezen kívül viszont, amit leírt, hogy őszinte legyek, annyira én nem vágyom Szingapúrba. Annyira más világban születtünk és szocializálottunk, nem tudom, hogy biztos meg tudod szokni. Persze, ez egy távol-keleti ország. De egyébként erre én tényleg nem vágyom, amit itt elmondott. Vagy hát én csinálnám, akkor igen. Ha már szó sincs a csajokról, már nem érdekel. Nem azzal van nekem a gondom, tudod, hogy miért nézhet így Szingapúr? Azért kérlek szépen, mert Szingapúr, ez egy távol-keleti angol gyarmat volt, egészen még a japánok ugye kicsit el nem foglalták, de utána is még egy darabig. És Szingapúrban egyszerűen nem léteznek azok a társadalom fertőző tényezők, amik Európában megjelentek, így például a baloldali mozgalmak. Az ilyen humanizmusnak, meg liberalizmusnak, meg mindennek nevezett felforgató eszmék, aminek a végső krédója mindig az, hogy pusztítsunk, amikor hatalomra kerülünk, mert egyszerűen nem tudunk semmit csinálni, csak a hatalomért törtetni. És hát ha megnézzük egyébként, hogy valahányszor hatalomra kerül egy baloldali erő bármilyen országban, akkor mindig az ott áll, hogy na csinálj valamit, öcsi, csinálj valamit, és akkor mindenki néz rá, és akkor eddig mit csináltunk? Hát harcoltatok, akkor harcoljunk, mit tudom én, fasiszták ellen. És akkor megy, hát ugyanezt csinálja a Gyurcsány kormány, és a legnagyobb probléma a fasiszta veszély. Az, hogy mennyit csikasztanak, meg tönkre megy a vasút, meg a kórház, meg az nem. Nem képes építeni, és itt látunk egy gyakorlatilag egy fasiszta diktatúrát, ha úgy tetszik, mondjuk a fasizmusnak a külsőségei nélkül, tehát nem úgy, hogy nem menetelnek ugye csapatok, meg nincs Führer, meg ilyenek, de lényegében ezt a szerepet tölti be a kormány, ha úgy tetszik egy alkotmányos királyság, vagy nem is tudom minek nevezzen, tehát nem nagyon hasonlít az Európában megszokott rendszerekre, de működik, és jó. Nincsenek azok a társadalmi problémák, amit a demokrácia előidéz. No, érdekes. Malinovszky Gergely írta nekünk. Kedves bombagyár! Én Malinovszky Gergely vagyok, a számítástechnikai általános iskola 8. osztályába járok. Most még. Ha, igen, de most, hogy ezt felolvastuk, na mindegy. Ma június 4-én feltűztem a kokárdát fekete szalaggal, ahogy javasoltátok. Az iskolában azonban az osztályfőnököm levetette velem. Azt mondta azért, mert a kokárda március 15-ére való, és ha máskor is felveszem, azzal veszít jelentőségéből. Ez nem egy rendes indok, de az igazi okot nem akarta elmondani. Ezután gondolkodtam, megkérdeztem az igazgatórat, mit gondol? A kokárdát csak március 15-én lehet feltűzni, vagy máskor is feltűzhetjük? Hát akkor szokás, de nincs rá szabály. Az egyik párt mondta, hogy tűzzük föl, és akkor hordta, aki hordta, de nem szokás. És én feltűzhetnék egyet ma? Miért tűznél föl? Kérdezte az egyébként történelem szakos tanár. Mert ma van Trianon évfordulója, nem akartam mondani, 88-dik. Hát iskolán kívül feltűzheted. Azt mondja, hogy iskolán belül mit csinálhatok, a többihez úgy sincs köze. Ez nem egy jelent. Rajtuk kívül három tanárt kérdeztem meg, tudják-e, minek van ma az évfordulója. Kettejüknek fogalmuk sem volt, egy magyar ének és egy földrajztes nevelés szakos tanár. Nem hittem volna, hogy egy a magyarság számára fontos esemény gyászolása rossz dolog vagy bűn lenne az általános iskolában. Egyébként azt tudjátok, hogy június 4-én minimum két dolgot gyászolunk. Az egyik ugye Trianon, a másik pedig Gyurcsány Ferenc születésnapja. És egyébként a Tiananmeni mészárlás is. A baj nem jár egyedül. És egyébként egy érdekesség, hogy június 4-én halt meg, ha jól emlékszem, 46-ban az a Simonyi Szemadam Sándor volt miniszterelnök, aki a trianoni békeszerződést aláírta. Hát igen, ez nagyon szomorú, hogy itt tartunk, és ez meg a másik, hogy bemehetsz te az iskolába, Che Guevara pólóba, vagy CCCP-be. Egyébként érdekes módon az elmúlt 1-2-3 hétben Zsinórba két olyan emberrel találkoztam, aki ilyen sarlókalapásos CCCP-s pólóba volt, és mind a ketten magyar érzelműek. Tehát így Trianon az egy szar, tudták is, hogy mi egyébként június 4-e, meg mit tudom én, veszten a Gyurcsány, meg minden is mondott, de figyelj is, miért viselsz egy ilyen pólót? És így, hát mert úgy tetszik. Hihetetlen, egyszerűen. Komolyan mondom, hogy fogok jártani ilyen pólót, amire az van írva, hogy Dritte Reich, meg a nagy sar, én rendesen rárakom, hogy ez egy sas, meg minden, és a hátára meg az van írva, hogy ha az lenne odaírva, hogy CCCP, egy kurva szót nem szólnál, mi? Köcsög. Meg fogom csinálni, lehet majd ilyet kapni. Ja, és most zenélni fogunk ennek örömére. Hát jó, meg kell válogatni a zenéket, hiszen most egy darabig nem fogunk zenélni. Léve, hogy küldtetek sok zenét, válogatunk belőle, bár elég sok elfogyott az elmúlt hónapokban. Egyébként ismét csak köszönöm azoknak, akik zenét küldtek a rádiónak. Most akkor húzzunk valamit, és addig nyugi, addig Neo megeszi a kis pálcikás kínai kajáját. Ja, bocs. Yeah. Ez itt a Bombagyár Rádió, az Anális Abúzus Nemzeti Fóruma, és most folytatjuk 40. adásunkat a hírekkel. Egy éven belül 20%-os nettó béremelkedést és legalább 1%-kal nagyobb gazdasági növekedést ígér a Közgazdászok által írt Kilábalás című tanulmány, amelyet szerdán mutattak be Budapesten. A konvergencia program szempontjából az Orience által készített tanulmány nem hátráltatja az euró bevezetését. Na, kinek esik le ez a név? Orience? Igen, jó blogi nem játszik, mert tudja. Kedves hallgatók, Orience Nagypáholy, így már esetleg? Jó, oké, menjünk tovább. Tehát a szabadkönyvesek megírták nekünk, hogy fasza, lehetne 20%-os nettó béremelkedés, és 1%-kal többet, és akkor így fellendítjék a gazdaságot, és akkor így, és így de jó. Kérem szépen, nem tudom, benne van a program, hogy nem kéne annyit lopni. Ilyet leírt már valaha közgazdász? Most már Szingapúron kívül. Nem, mert megtanítják nekik, hogy ez föl sem merüljön benne. Tehát a, ugye ez a mai felsőoktatás egyik lényege, hogy annak, akinek odaadják a diplomát a kezébe, annak az igazolását adják oda, hogy őt olyan módon tanítják, hogy ne lássa át a machinációikat. Tehát ő maga mellé lehet, hogy 8 általános van, de egy olyan diplomás embert fog odavenni, aki neki fog dolgozni, és akiből kiölik azt a természetes paraszti esztet, hogy ő észrevegye ezeket a kis machinációkat, beleoltják azt a diplomával, hogy ennek így kell lenni, ezek a papírok rendben vannak, holott, ha mi mennénk oda és néznénk rá a papírokra, akkor pontosan látnánk, hogy miről van szó. Nem hiszem, hogy kiölik belőlük, inkább azt ölik beléjük, hogy ez így rendben van és természetes. Tehát amikor kiszámlázunk egy fakivágásért 20 milliót, az profit, az úgy jó. És akkor így megnézi ez a hülye kis paraszt, aki most végzett a közgázon, és azt hiszi, hogy ő a nagy király, mert ő már mit tudom, osztályvezető helyettes felmosórony, és így hú, milyen jó a mi cégünk, hogy ennyit kaszál. És nem azért eszébe, hogy de bazd meg, hát ez az államkasszából veszed ki te szemét. Nem. Jaj, de jó, profit. És amikor van az, hogy 300 millió egy postás bicikli, vagy 300 ezer, tök minden, 30 ezer, mit tudom én. Lehet, hogy a Szalacsi Sándor írta ki, ugye, 300 ezer, most így csak egy rossz poénnyal éljek. Egyszerűen eszükbe nem jut, egy egész cégre nincs egy ember, aki azt mondja, hogy de bazd meg, csalunk, lopunk, hazudunk, hát ez mi már. És ha lenne egy ilyen cég, azt mondom, hogy jó volt ilyen, de mind ilyen. Tudjátok, még a 70-es években volt egy viszonylag aranyos kis poén, mikor a biológus, meg a csillagász, meg a közgazdász beszélget arról, hogy melyikük tudomány ága az, amelyik a legrégebbi. És akkor ugye tudjuk azt, hogy a biológus azt mondja, hogy az Úr a biológia segítségével teremtett életet a Földön. Mire a csillagász ugye mondja, hogy az Úr a csillagászat segítségével teremtette meg a Földet az őskáoszból. És ugye a közgazdász mit mond? Az őskáoszt vajon hogy csinálta? Hát igen. Hát igen. Ugye egy hasonló eset, amikor a matematikus, a fizikus meg a közgazdászt megkérdezik, hogy mennyi 4 meg 4. És akkor ugye a matematikus mondja, hogy vagy 8. És megkérdezik a fizikust, hogy hát az attól függ, hát ugye ilyen törvény, meg van törvény, hát végül is lehet, hogy 8, de további vizsgálatokat igényel. Mire a közgazdász miért mennyi legyen? Hosszú és heves viták után megszületett a döntés, Hitler mégis bekerül a nem sokára megnyíló berlini Tüssow panoptikumba. Igaz, a németországi zsidók központi tanácsának kérésére a nácizmus és az ő bűneit taglaló táblát állítanak mellé, és a diktátor még valamiben elüt majd a viasztárra többi figurájától. Vele senki nem készíthet emlékfotókat. Hűha, akkor már nem is éri meg elmennem. Két érdekes az MTI híre, azt hiszik, leírták Sisinek. De miért nem? Meg még egy érdekes... Nem egy CH-val? Nem, nincs Sisi. De a Sisi, vagy a, nem a Sisinek, a Hitlernek van még egy érdekessége ebbe a kiállításba, hogy ő az egyetlen, akit nem így emberként ábrázoltak, hogy ott áll, és akkor na, így nézett ki, hanem egy ilyen megtört, ilyen szerencsétlen, így a lezabált kis zubbonyába, úgy, ahogy ugye az öngyilkosság előtt 10 perccel kinézhetett, egy ilyen sötét sarokba ül, és ő így ne. Ez és ő megvan alázva, igen, most is megtört öreg emberként fogják Berlinben kiállítani, rövid elhalála előtt. Nem tudom egyébként, hogy Julius Cézárnak a viaszmása mellé oda teszik-e a táblát, hogy mondjuk ő hány ilyen megint, mondjuk a gótok kiírtása, hogy ez mind szar lehetett a gótoknak, vagy például Winston Churchillnek biztosan lesz viaszmása, nem tudom, a drezdai bombázásról egy-két apróságot odaírnak-e. Meg hát, hogy állítólag jár az embernek halála után bizonyos fajta, hát ha nem is tisztelet, de legalábbis nyugalom, hogyha ez nem jár neki, akkor nem tudom, hogy... Ja, erről jut eszembe, igen. Tudod mi az a kegyelet sértése? Persze, hogy tudod, de törvény szerint. Ugye van a BTK 179 és 180. paragrafus, ami leírja a rágalmazás és becsületsértés fogalmát, tehát aki sértőjelzőt használ, aki valótlanságot állít, stb. Az büntethető, egyébként 2 évig büntethető, hát persze soha senkit nem fognak ilyen hülyeségre megbüntetni, de azért lehet ezért felfüggesztetet is kapni így szélsőséges esetben. Na most találtam egy nagyon aranyos kis zsidó oldalkát, óriási nagy Dávid csillagok forognak rajta, meg rohadt gólyok, meg mit tudom én, és ilyen Jézus gyalázó kis versikék, meg mit tudom én, most nem idézek belőle, mert gusztustalan egyszerűen. Nem azért, mert én nem tudjátok, hogy nem vagyok keresztény, de egyszerűen gusztustalan. Na most az a szép, hogy erre rá lehet húzni a kegyeletsértés büntetét, úgyhogy tettem egy feljelentést, csak próbaképpen, csak hogy elmondjam, hogy megint feljelentettem valakit. Megnézem az a kis 19-20 éves kis zsidó szemétládák, akik így névtelenül ilyen oldalakat írogatnak, mit fognak mondani a bíróságok. Nem, kegyeletsértésnél nem csak egy közeli hozzátartozunk. Nem. Úgyhogy aki a rágalmazás becsületsértés BTK 179-180-ban foglalt vétségét halott személy ellen követi el, kegyeletsértést követel, és megvan ott is egy ilyen szankcióval sújtható. Azt fogja mondani, hogy ez bizony művészet. Hiába mondja, mert a művészetnek vannak határai. Lásd például, ugye a Fialát és a Szikletment is eléggé megbozták, mint a Bengősban az ott a kis versikéjükért, amire azt mondták, hogy hát ez így, mit tudom én, trubadúr líra, műfaja vagy akármi. Nem mondhatja azt. Egyébként az Ürge... Maska folytogató szemétláda, az ugye elbújt. Nem, hát vele meg ott sem művészetről volt szó, nem tudták bizonyítani, hogy az állatvédelmi törvény szigorítása után gyilkolta meg a macskát, mert bár elszólta magát, hogy, és feltételezte a rendőrség, hogy ő tette meg kurva anyját, viszont hogyha azelőtt, de ez ilyen, hogy nem tudom, ha december 31-én halt meg, akkor meg szabásértés, tehát elévült, ha már január 1-én, akkor bűncselekmény, és ültessük el. És nem tudták bizonyítani, hogy a felvétel mikor, ő meg nem nyilatkozott. Ez egy olyan dolog, hogyha rengeteg cigánycsaj megúszta így, és ezt tudják is a cigányok, hogy megszületik a kölyke, agyonveri. Jó, hát nem olyan nagy katasztrófa, de most már tudják azt, hogy a köldögzsinort nem szabad elvágni. Mert ha elvágja a köldögzsinort előtte, akkor már emberülés. Ha előtte veri agyon a kölyköt, akkor csak magzatelhajtást tiltott abortusz, az egy ilyen ennyi kislány még egyszer ne csinálja, mész a pszichológushoz, ha utána csinálja, akkor 15 év. Ez a különbség. Úgyhogy, de egyébként én támogatom, hogy a cigányasszonyok ilyet csináljanak. Bárhogy. De az a jobb, mondjuk igazából szerintem vágja el, akkor az anyjával sincs gond egy darabig. De hát ez már ilyen nagyon, nagyon furcsa vélemény volt, azt hiszem, el is határolódom. Európai színvonalú diszkriminációmentes igazságszolgáltatás érdekében indítottak blogot solidaritászsanettel.blog.hu néven. Aláírásával bárki szolidaritását fejezheti ki E. Zsanettel. 5 rendőrt gyanúsítottak tavaly az akkor 21 éves E. Zsanett megerőszakolásával, illetve bűnsegédlettel. A rendőröket azóta ezen vádpontok alól felmentették. Kedd késő délelőttig 21 támogató bejegyzés érkezett, köztük Bagdi Emőké, aki derül ki hozzászólásából, igazságügyi szakértő jogosítványát visszaadta az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak, mivel ilyen magyar igazságügyet nem akar szolgálni. A bejegyzésben a pszichológus megismételte, poszttraumás stressz szindrómát nem lehet szimulálni. Bagdi Emőke alapítója és vezetője volt az első magyar klinikai pszichológiai tanszéknek, alapítója és elindítója volt az 1998-ban akkreditált klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzésnek, valamint az igazságügyi klinikai és neuropszichológiai szakképzésnek. Az egészségügyben ezeket szakirányú szakképzésnek nevezi az orvosi posztgraduális nomenklatúra. Megalapította 1998-ban az addiktológiai szakképzést is. 34 év klinikai szakigazgatói és tanszékvezetői munka után lépett a Károly Gáspár Református Egyetem kötelékébe a pszichológus képzés megindítása érdekében. Ilyen mondatokat elsőre hiba nélkül. Nem volt benne francia szó. Nagyon érzem, ez nagyon jó sikerült. Nem is ez a lényeg ennek, hanem egy ilyen szakembert azt mondta az ügyészség, hogy hát ez itt a ilyen szakmájához. Azért nem, szerintünk szimulált. Csodálatos, gratulálunk nekik tényleg. Viszont TGM is aláírta. Igen, ő is, meg a Súrján László is aláírta, és egyébként én is aláírtam. Tehát volt már korábban szó E. Zsanettről az egyik első adásunkban, mert akkoriban volt ez az ügy. Hát nem akkoriban volt, hanem akkor derült ki, hogy a rendőrök igazából nem kapnak majd semmit ezért. És én akkor is elmondtam, hogy most ez egy kivételesen egy olyan eset, amikor én György Péterrel és Tamás Gáspár Miklóssal egy platformra helyezkedem. Ez gyalázatos, amit ezzel a nővel művelnek. Kibeszéltük azt is, hogy lehetséges, hogy ez a hölgy, hát, hogy úgy mondjam, sok barátja van, de ez még nem jogosít föl senkit arra, hogy megerőszakolják, és eléggé valószínűtlen, hogy a csaj kitalálta volna a dolgot. Egy hivatásos kurvát is meg lehet erőszakolni, és mindegy, hogy ő igazából szexmunkásként dolgozik. Sőt, ennek volt is egy precedens jellegű ítélet, ami még egyszerűen a precedens Magyarországon nincsen, de a bírói gyakorlatot igenis befolyásolják bírói döntések, és általában pont a legfelsőbb bíróság döntései. Azt hiszem 88-ban volt az első ilyen eset, hogy három kurvát megerőszakolt egy pasi, de azok tényleg ilyen ótvárszarján Rákóczi téri kurvák voltak. Följelentették, bírója megkapta szépen a 8 évét, és akkor mondta ki a bíróság ezt, az, hogy valaki üzletszerű kéjelgést folytat és ebből él, nem jelenti azt, hogy őre ne vonatkozna a nemi erőszak bűncselekményétől való védelem, tehát ez neki ugyanúgy egy emberi joga. Na, ez nem túl meglepő dolog egyébként. Mondjuk csak annyiban, hogy például, ha jól tudom, az Egyesült Államokban egészen a 90-es évek elejéig egy kurva megerőszakolás az nem számított bűncselekménynek. Kivéve persze, hogy agyonverte, meg sérülést okozott, meg ilyenek, de lényegben a szolgáltatás fizetés nélkül így egybevétele volt, mintha egy étteremből elépte volna fizetés nélkül. Egy mondat van ebben a hírben egyébként, szerintem ami lényeges, és nem olvastuk föl. Zsanetta TV2-nek májusban azt nyilatkozta, hogy annyi megaláztatás érte, hogy ma már valószínűleg nem tenne feljelentést. Na, ez sikerült elérni. Ez igen. Megerőszakolnak egy nőt, és én, ugye hát ezt mi nem nagyon tudjuk itt férfiak fölfogni, de tehát a nő ugye a szexualitás másképpen éli meg, hiszen az ő testébe hatolnak bele. Hihetetlen, hogy el lehet azt érni, hogy egy ilyen tömeges rendőr által ráadásul, ami egy pszichológiailag gondolom, ezért egy teljesen más aspektus a dolognak, képesek legyenek elérni azt, hogy ez a lány azt mondja, hogy inkább hagytam volna az egészet a fenébe. Kegyetlen. Igen. Itt nem, az, nem csak az a kegyetlen, hogy ő mondta ezt, hanem majd az összes többi áldozat, ne hogy Isten, hogy legyenek ilyenek. De az összes többi áldozat sem fog feljelentést tenni valószínűleg pont emiatt. Ahogy egyébként nem is szoktak, tehát nagyon sok esetben nem feltétlenül rendőrök által elkövetett erőszakról van szó, de nem erőszak elszenvedői nagyon gyakran a szégyenérzettől nem tesznek feljelentést. A felszabadulás után is ugye így volt, hogy is van 4 és 600 ezer közöttire teszik a... Hogy van? Hat és 800 ezer közötti nőt erőszakoltak meg bizonyíthatóan, és hogy ki tudja, hogy hányan nem szóltak. Az ideiglenes kormánynak az egyik első intézkedése volt, hogy az ENSZ-től segélyként azt hiszem 1 vagy 2 millió adag tripper elleni szérumot rendelt. Vajon miért? 400 ezer nő. Igen, tehát nem kötszert, hogy valamit egy háború közepén, mert akkor még javába háború volt, hanem ez volt a fontosabb. De ezt már mondtam, egyre inkább ismétli magát ez a műsor. Ezért megyünk nyári szünetre. Ezért. De szóval gusztustalan, tehát egy igazságügyi szakértő, ez egyszerűen fogja és visszaadja, hogy itt a szájba baszott kártyátok, én nektek nem dolgozom, és ez mit jelent? És ez nem az van, hogy úristen, akkor felhördülés. Tehát most igen, az emberek, hogy elolvasták, hír, ő király. Nem látom azt, hogy ezek az úgynevezett értelmiségiek, akik kurvára ki vannak akadva, hogyha valaki mondjuk azon van fölháborodva, hogy kidobnak egy magyart egy boltból, tehát nem látom azt, hogy így összefognának, és vernék a nyálukat, meg alá írás, meg 600 ezer petíció, meg megölik a Lomnici Zoltán, meg ilyenek, mert egyébként kéne, bár ugye most már nem a legfelsőbb bíróság elnöke. Tehát nem látom. Jó, oké, TGM az aláírta, hát becsületére legyen mondva, bár nem sok van neki, de nem látom ezt a nagy össznépi összefogást. Hogy te figyelj, itt van valami gáz. És még az Amnesty International is beszólt, akit ugye a múltkori adásban kiveséztünk, hogy miféle szervezet. Tehát még ez is az ország jelentésébe beleírta, hogy na gyerekek, ez kibaszott gáz. TGM és te egy platformon helyezkedésedről, annyit egyébként Tamás Gáspár Miklós néven és az ő mobil számával regisztráltak a bombagyára amúgy hetekkel ezelőtt. Úgyhogy a mobil szám igazi, hát most, hogy valaki megszerezte, és meg nem aktív, tehát itt most nem akarjuk nagyon ellenőrizni, de az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy. A szocialisták e hónap végén dönthetnek arról, hogy a munkaképes korúaknál a kormány munkához kötné a szociális segélyt. Ismert, több település már meghozta ezt a döntést az elmúlt hetekben, roma szervezetek tiltakozását váltva ki, de valószínűleg az SZDSZ sem támogatná a kormány javaslatát. A rendszeres szociális segélyen élők akkor kaphatnák meg a támogatást, ha havonta legalább 5 munkanapot dolgoznának. Az önkormányzati döntések ellen több cigány szervezet is tiltakozott. Az országos cigány önkormányzat egyik vezető szervezet, az MCF Roma Összefogás Párt felszólította a polgármestereket és országgyűlési képviselőket, hogy szakmailag alapozzák meg népszerűség hajhász javaslataikat, és vázolják fel, hogy milyen áldozatvállalást kérnek más társadalmi csoportoktól. Ne a szegényeken és kiszolgáltatottakon kezdjék a spórolást, kérte a Roma Párt. más társadalmi csoportok, akik segélyt kapnak, na nézzük, csak vannak például a mozgássérültek, a hadirokkantak, az árvák, a mifélék vannak. Nyugdíjasok. Nyugdíjasok. Azok nyugdíjat kapnak. Nyugdíjat kapnak, de tényleg akik segélyt kapnak konkrétan, tehát vannak a... Eltartja őket a társadalom, mert ők maguk nem tudnak gondolkodni. Így van, tehát a másik lehetőség, azt ugye már próbálták Hitlerék, nem működött, csak nem volt túl jó dolog. Ezen kívül vannak még a cigányok, akik így segélyen, csak azért, mert ők cigányok, és így hát csináltak 8 gyereket, de dolgozni, meg derogál. És ugye miért tiltakoznak? Hát nehogy már 5 napot kelljen egy hónapban, és ezt így nyíltan. Érdekes, hogy a sváb kisebbségi önkormányzat, mert egyébként több helyen van ilyen, hogy német kisebbségi önkormányzat, ők valahogy nem tiltakoznak. Miért? Vagy nem kell nekik segély, vagy dolgoznak. De gondolom, hogy a pofájukról leégne a bőr, hogyha ez ellen kellene tiltakozni. Mert azért ezek elvárják, hogy a pénzzel dolgozunk. De vagy csak úgy tegyünk, mintha dolgozunk egy cicikét. A pofája az azbesztől ilyen fekete? Vagy már leégett? Vagy mitől? Ez nagyon nem volt vicces, de tényleg most interről... Igen, gondoltam, hogy mondok rá, mint ezt nem... Nem kell, megfagyottam. Ah, de hát ez tényleg az azbeszt meg. Nem, szóval tényleg normális, tehát nem, egy ember számára ez nagyon hégő lenne emiatt tiltakozni, nekik nem. Nincs olyan, hogy kellemetlen. Mindent lehet. Igen, most arra basztak rá, ugye elkezdték ezt monokon, le a kalappal egyébként, hogy na akkor tessék itt dolgozni. Jöttek az életveszélyes fenyegetések kapásból, mert ugye ölni egyszerű, mint dolgozni. És aztán csatlakozott. Ez a kis falu, meg az a kis falu, hát jött a rinyálás persze, hogy hát miért a szegény cigányokat bántják ebbe a faluba, most csatlakozott hozzá Miskolc, ami ugye már nem egy falu, és a végén az egész borsodi térség egy az egyben mondta, hogy na jó, most már etessetiteket a kurva anyátok. És mi lett a vége? Már a kormányban is gondolkoznak, hogy hát igazából tényleg egy pár milliót spórolhatnak azon, ha és azt is eltűnt. Fölemelnék a retes valagukat, megfognák azt a szájba baszott lapátot, és nem adnák el, hanem ásnának gödröt. Az más kérdés, hogy tényleg ki fogják ásni a gödröt, de hát elég egyszerű ellenőrizni, hogy ki ásta-e. Ha nem ásta ki, jó, megássuk neki, nem lesz túl nagy, de pont bele fog férni. Azt hiszem, ez lenne a helyes megoldás. Ha nézed már ezeket a gácsokat, hát nem melóznak, hát hogyan lesz ebből segíj? Ezt hallottam a múltkoriban a 12-es autóbuszon. Két cigány beszélgetett. Ezt nem csak te hallottad, ezt nem sokan hallottam már ilyet. Sokan hát ezt be nem mondta az RTL klub kamerájába a Kokeró, hogy azért is segély, mert a parasztok nem dolgoznak eleget. Menjenek az anyjukba. Visszavonta belépési szándékát az a három cigány okányból, akik a magyar gárdához akartak csatlakozni. A hírtelevíziónak azzal indokolták döntésüket, hogy csak tesztelni akarták a civil szervezetet, befogadják-e a cigány jelentkezőket. Közben egy reggeli televíziós műsorban Vona Gábor, a Jobbik elnöke arról beszélt, nem látná szívesen a magyar gárda soraiban azokat az okányi cigányokat, akik az elmúlt héten kérték felvételüket a szervezetbe. Von elmondta, hogy a cigányok felvételi kérelméről szóló hírek hallatán egyaránt felmerült benne, hogy esetleg provokációról van szó, valamint, hogy a három okányi férfi jelentkezése jó válasz a magyar gárda kritikusainak. Én a magam részéről nem tartom szerencsésnek az ilyenfajta belépést, nem hozna semmit sem a magyar gárda asztalára. Ha ez a három cigány ember belépne a magyar gárdába, nem hiszem, hogy bárkinek is jót tenne. Egyesek véleménye szerint a cigányoknak felülről koppintottak a fejükre. Egyébként nem értem a vonát. Komolyan. Most jelentkezik igen, már többször előfordult veled. Igen. Én most elhatárolódom a Vona Gábortól, ha már így összejött ez. Tehát jelentkezik három cigány, jó faszal, na most két eset lehetséges, egy provokátor. Jó, akkor épüljön be, jöjjön szépen, csinálja a menetgyakorlatot, meg az 50 fekvőtámaszt, meg mit ki tudja, mit csináltok ti még. Ki fog rostálódni? Hát, hogyha nem bírja, nem bírja. Vagy a másik lehetséges, hogy komolyan gondolja, akkor meg welcome. Tehát, nincs baj? Annyi színes fémünk, hogy ezt teszteljük, ez az egyik. De nem a másik színes akkor jöjjön jelentkezni, na bocsánat, én most teljesen magánszemélyként beszélek, ha egy gárdista majd jelentkezik az OC-be vagy a Mazsihízbe, hogy jöhetnek a cigányok is hozzánk. De nem erről szól a dolog. Tehát ti, amikor elindultatok, akkor arról volt szó, hogy ez nem diszkrimináció, meg minden, most meg a Vona Kerekperec kijelenti, hogy nem, cigány nem jöhet. Hát erre nem örülnék neki. Nem. Ha megnézed, egyébként a Gárda honlapján fent is van, hogy tagja lehet az a magyar, vagy magát fagyarnak valló embernők. Nem vallották magukat magyarnak, ők deklarálták, hogy cigányok. Hát ha már itt tartunk, én is vádnak deklarálom magam, de egyébként magyar vagyok. És akkor mi most nem léphetnénk a Gárdába? Nem kell. Léhívtak. Te nem vagy csapatjátékos, Tomke. Az tény, de most nem erről van szó. Tehát akkor engem most bevennétek, vagy nem? Ha mondjuk itt rálam, hogy jó holnaptól csapatjátékos. Van többféle felvétel. A kérelmét, az bárki benyújthatja. De majd visszahívunk. Egyébként teljesen objektív szempontok alapján, de nem hiszem, hogy téged fölvennénk most, nem azért. Az a baj, hogy ismerlek. Tehát... mint a rossz pénz, de jó. Van, tehát én... most ettől most eltekintve. Tekintsünk tehát ez kizáró lenne, hogy én sváb származású vagyok? Nem. Miért? De te úgy jössz oda, hogy te azt mondtad, hogy magyar vagy. Ezek az emberek nem úgy jöttek oda, hogy ők azt mondják, hogy magyarok. Ők deklaráltan cigányok, és akarnak csatlakozni. Ez a magyar. Nem tudom, miért nem értem. Majd ha azt mondja, hogy magyar vagy magyar értelmű, akkor oké. Én ne tökre örülök neki, hogy ezt mondta volna, nagyon helyes, magyar gárd, ne vegyem fel cigányokat, ha másik egyenruhát vegyem, lugert, ha tesztelgetnek minket, akkor a legközelebbi jelentkezésre, ja, bocs, azt hittük, hogy tesztelsz, nem akarunk több tesztet. Nem. Hát igen, csak ezt azután jelentették be, hogy már van, aki jelentette, hogy nem, ez a Bibi. Tehát én azt mondom, hogy be kellett volna venni, egy kis politikai érzék szorulhatott volna a vonába, ha már gyereket nem akar akasztani. Tehát utána is ki lehet őket rúgni, szép csapdák. Én nem hiszem, hogy egyébként, hogy az én véleményem itt számítana. Nyilvánvalóan a vezetés majd meg fog határozni egyfajta politikát ezzel kapcsolatban, de nem hiszem, már csak azért is, mert az állománynak se nagyon tetszene. Tehát nem tettek le olyan dolgot eddig az asztalra, ami miattatok van, több részén miattuk vagytok, tehát azért ez már egy eredmény. Nem miattuk vagyunk, abszolút zsidó nem. Miatt, de így itt vannak cigányok is, igen. Egyébként a gárdában csupa olyan ember van, aki már úgymond letett valamit az asztalra, egy magyarság télen. Ja, mit tudom én, karagott turulmadarat, harcolt Trianon ellen, nagyapja a rongyos gárda tagja volt, mit tudom én. Tehát ilyen... Nagyon nagy százalékban, én csak Budapestről tudok nyilatkozni, nagyon nagy százalékban vannak ilyenek. Vannak köztünk vitéz, van olyan, aki hát még Erdélyben született, aztán harcolt ott is egy kicsit, aztán átjött ugye 89-ben. Rengeteg olyan ember van, akinek van már valami, amit ráírhatna az önéletrajzára, hogyha rá kéne írnia. Tehát a Gergárd az tulajdonképpen ezek szerint egy ilyen kis elit alakulat, tehát ha oda megy, jó napot kéne, a Gipszi Jakab vagyok, és azért szeretnék jelentkezni, mert tetszik a gárda. Hát ez még nem indok arra, hogy fölvegyük. Tehát erre azt mondanátok, hogy bocs, de előbb menjél, mit tudom, üljenek három szervet, és gyere vissza? Nem erről van szó, Tomket. Arról van szó, hogy a Magyar Gárda egy olyan szervezet kíván lenni, ami egy válasz azokra a nagyon nagy társadalmi kérdőjelekre, amik jelenleg fennállnak. Valaki csak azért akar jönni, mert ez fán, akkor az ne jöjjön, mert abszolút nem fán. Itt fegyelem van, rend van, egy irányban megyünk. Hogy az fán, hogy fegyelem van? Nem egy ilyen militáris szakod van. Akkor az menjen el a Magyar Gárda Fan Clubba, vagy akárhova, de a gárdisták azok gondolj bele, ez egy nagyon komoly dolog, azt nem koronára tettünk esküt mindnyájan, akik itt vagyunk a gárdában. Az nem egy olyan, hogy most akkor néha fölveszünk egy egyenruhát, és akkor azt játsszuk, hogy milyen jó menetelni az Andrássy úton. Nagyon komoly háttérmunka folyik a hét minden napján, a nap szinte minden órájában. A gárdistának lenni az egyelőre, hogy mondjam... Életérzés, életstílus, lifestyle. Így van, és a Coca-Cola támogat, nem? Szóval az a helyzet, hogy ez egy ilyen személyes dolog, semmiképpen nem szeretnék az ördög ügyvédje lenni, és nem szeretnék veled ne úgy járni, mint múlt héten a Novák előtt. Mert még megírod a kurucifor, hogy milyen őrült. Hát ezt így szeretném elkerülni, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk, de konkrétan én tegnap este az Alföldön egy nagyon kedves barátomnál voltam ott, és aludtam nála, lovakat, tenyészt, mi egymás, és hát előtte bizony a kocsmában, így a helyi kultúrában és népességgel ismerkedtünk valamilyen szinten. Na már most hát ott úgy viszonylag hamar híre ment annak, hogy hát én bizony keményen náculok az utóbbi időben, és ezek után itt ilyen helyi, ilyen falu rossza egyének, azok hey. Egyébként ilyenek, mint a Kovács, meg akkor ilyen csángó magyar ilyen segédmunkás, tehát ilyen vegyes felvágottak, ilyen népek ott így voltak, és így szó szerint ilyen alföldi parasztok így ültek, és mikor mondtam, hogy magyar gárda, akkor így elkezdték csapkodni a térdüket a röhögéstől, és közölték, hogy hát ez vicc. És egyszerűen ez a vétát, hogy ahogy így lementetek például oda Kumpeszélre, vagy hova, vagy Tatár-Szentgyörgyre, ugye, tehát az végül is ott van mellette, tehát hogy levonultatok Tatár-Szentgyörgyre, és akkor ott ilyen rendkívül ijesztőek voltak, ugye a cigányok számára ezek az ilyen menetelések, hát ugye erről a tévé is beszélt. Itt konkrétan volt egy ilyen... Dabasi parasztember, aki már azóta már meghalt, nyugodjék békében, ő neki az volt a neve, hogy Büszke Pesta bácsi. Tőle konkrétan a pártitkár is, meg mindenki félt, mert 56-ban ő volt az, aki a helyi AVH parancsnoknak így konkrétan így rátette a nyakára a kötelet, és így felhúzta, hogy itten pedig forradalom van. Tehát így úgy a Büszke Pista bácsi. Na most a Büszke Pista bácsi fanok, mert azért vannak itt ilyen helyen tanyasi népek, azt mondták, hogyha így a Büszke Pista bácsinak a területére úgy mondjuk, hogy előtte így elvonulnának a magyar gárdisták, akkor bizony ő vasvellát ragadna. És így bebasznák közétek, mert röhelyesnek tartanak benneteket. Nagyon sok helyen. És ezen változtatni kell, tehát nem csak beszélni, meg nem csak megnyilvánulni, hanem eljuttatni az embere, tehát a jó szándék mondatja velem. Tegnap a helyi alföldi paraszt emberek a zombjukat csapkodták a rögéstől, mikor szóba került a magyar. Jó, most de ez egy fontos jel, ezen el kell gondolkodni, és valami módon el kell jutni az emberekhez a pozitív információ. Igen, kurva fontos jel az, hogy a falusi kocsmában mit csapkod az ember. Annál fontosabb jel nincs, mert a falusi kocsmában lévő paraszt ember az, aki az országot eltartja. Igen, csak nem ért az országhoz, nem érti, mi történik, nem érti, miért történik. Konkrétan egy két diplomás, nagyon okos emberke magyarázta a kocsmában, hogy szokták, hogy én mennyire nem vagyok magyar, mert ő magyar. Nem ismert föl, csak így mondta, hogy Kurucinfót ismeri csak, hogy így mennyire nem vagyok magyar, mekkora a szar, mert ő magyar, két diplomás, mondom, és itt ülsz a kocsmában, miért? Hát 6 éve vagyok munkanélkül, mondom, na, életképes magyar vagy te is, és így menjek ki szépen, és így is hagyd ezt a területet. Bocsánat, ilyen emberek. Rengeteg kritikát kapunk egyébként, hogy miért nem húztuk föl még az összes cigányt a fára, miért nem foglaltuk még vissza a felvidéket, délvidéket. Van rá jelentkező, az előbb beszélgettünk vele. Felvidéket, délvidéket nem említette. Jó, na a lényeg az, hogy lehet kritizálni minket. Álljon be a sorba és csinálja végig azt, amit ezek az emberek végig csináltak. Mert hogy, Dragon, hidd el nekem, a munka nem csak abból áll, hogy... De ezt te mondhatnád, aki látod, hogy mi mit csinálunk. Tudom, hogy tényleg felhoz állítunk akármit. Ezért próbáltam nekik ugyanezt a dolgot elmagyarázni és megértetni velük. És akkor bizony, azonosok kék volt az arcodon. Nem, ez nem kék, ez zöld, tehát itt a trükkös világítás, ez még a múlt heti, és a sárga árnyék itt azért van, mert ugye a gárda védelmére keltem Dabason, de egyébként ez nem igaz. Hát nem a cigány kocsmába kellett volna. Tudom, hogy részleken ne, a Dabasi cigány kocsma tulajdonosa az egy nagyon komoly arc, egyszer stoppal elhozott egészen Belgrádtól oda Dabasig. Hát ez rendes, tőle mit csinált a Belgrádba? Hát jöttem Görögországból stoppal, és ott úgy meg akadtam. Tetszik érten, jó, nem is érdekel a többi. Igen, tehát... Tehát magyarul persze, én, tehát nem tőlem kell vénered, hanem a jelzést adom, hogy azért a paraszt emberek, úgy, akik úgy vannak, meg teszik a dolgokat, és tényleg teszik, ezek jót mutatnak rajtatok. Rendben, bocsáss meg Tom Ketty, most megint a szabadba vágni. Még meg sem szólaltam. De elengedtél már. Mit? Jelezted, hogy szólni akarsz, tehát nem azt mutattad, hogy milyen magas a hó a Hargitán, meg semmi ilyesmi. A Hargitán mindig van annyi hó, hogy jó be lehessen baszni. Így van. Na, szóval annyit szeretnék mondani, hogy azok az emberek, akik ezt komolytalannak tartják, kétfajta van valószínűleg, az egyik joggal, a másik meg nem tudja, miről van szó. Az előbbi, az alföldi paraszt gyerekek, vagy paraszt emberek, bocsánat, azok lehet, hogy szívnak annyit, vagy többet, mint mi, és ott azt megtanulták, hogy csak összefogással lehet valamire menni, és abban, ezt aláírom, igazuk van, a gárda fiatal, nem vagyunk még egy évesek. Nem lehet világmegváltást várni egy ilyen úgymond fiatal szervezettől. Minden fiatal szervezetnek vannak gyerekbetegségei, mi is igyekszünk ezeket kinőni, de hála Istennek az a rettenetes nagy jó szándék, amivel találkozunk mind a gárdán belül, mind a támogatók részéről, az nagyon sok, hogy mondjam, hiányosságon nagyon hamar túllendíti a gárdistákat, és tudunk előrelépni. Lehet, hogy nem egy olyan fú, de nagyon erős szervezet ez most még, hogy tudom én, az alföldi Büszke Pesta bácsi. Büszke Pesta bácsi. De majd hidd el, hogy lesz ebből egy olyan, amire a Büszke Pesta bácsi is azt mondaná, na, gyerekek, ezek legények. Egyébként én bízunk benne, és szurkolok. Én meg amondó volnék, hogy azon a helyen, ahol kiröhögik a gárdát, az a hülyeség, ott valószínűleg nincs is szükség a gárdára. Tehát ott szerintem vannak olyan emberek, hogyha oda betévednek egy ilyen cigány galeri, hát azt a büszke Pesta bácsi legalább úgy bánna el velük, mint ahogy az Orbán Viktor szeretné a gárdával, és oda tényleg nem fog a gárda vonulni, mert minek. Viszont én remélem, hogy fog olyan helyekre vonulni, ahol kell, és remélem, hogy a gárdában nem egy, hanem legalább 10 büszke Pesta bácsi lesz, és akkor nem lesz szükség az imént torzított hanggal nyilatkozható emberkére, mert ez az alternatívája a magyar gárda fellépésének, ugyanis a gárda az teljesen törvényesen, legálisan és jogszerűen lép föl, míg az itt nyilatkozgató ember az értelemszerűen egy náci rohamcsapatot szervez, vagy lesz belőle, vagy nem lesz belőle valami, de ha lesz belőle, az azoknak a felelőssége lesz, akik a gárdát el akarták nyomni, és nem hallgattak rá. Na, és most még, egy zenélnünk, de nem zenélnünk. Ne, a blogin után az utolsó, amit te mondasz. Na, persze. A legfontosabb, nem az utolsó. Csak a védelmünkben, mármint, hogy mi, akik csinálnak valamit azok védelmében, ugye kívülről mindig más látni. Ami kívül látszik, az tényleg csak egy páncél, egy test, esetleg propaganda. Azért ezen dolgok, én mondom, nem látok bele a gárdába, tehát nekem ahhoz nincs sok közöm, de azt tudom, hogy mindig, amit látsz, az csak egy köpeny, és a háttérben azért komoly dolgok tudnak megmozdulni, és munka van. Nem, ezt a bombagyárba is látom. Eredmény, vagy az eredménytelenség, de a munkás sosem vesz észre a kívül. A háttérben azért itt a bombagyár is többről szól, mint hogy blogolgatunk, csak hát ezt van, aki nem érti meg, de hát annak a kurva anyját őt is fogja akasztani, hát ennyi. De csak ha 5 éves, nem? csak azzal bírunk el. Na, jól van. Jó, akkor nem mondok semmit, hadd zenéljen a Tomcat. Nem én, majd a gép. hivatalból vizsgálatot indít az oktatási jogok miniszteri biztosa a tordasi iskola igazgató választása ügyében. Ári Tamás Lajos elmondta, a rendelkezésre álló információk alapján úgy döntött, hogy hivatalból vizsgálja az ügyet. Megnézi, sérült-e valakinek a joga, s hogy az oktatásról szóló jogszabályok adnak-e megfelelő garanciát arra, ma Magyarországon egy náci ne lehessen állami iskolában igazgató. A Tordas és Gyúró társult intézményeként működő Tordas iskola munkáját augusztus 1-től Kosaras Péter Ákos hadtörténész, középiskolai tanár irányítaná, aki az interneten tavaly SS egyenruhában volt látható. A történelem tanárok egylete hétvégi állásfoglalásában elfogadhatatlannak nevezte azt, ha egy tanár kirekesztő módon, kirekesztő szellemben tanít, különösen aggályosnak tartja ezt egy történelem tanár esetében. Ha valaki náci eszméket hirdet, burkoltan vagy nem burkoltan kirekesztő megjegyzéseket tesz, például zsidózik, felmerül a szakmai alkalmatlanság kérdése, tette hozzá Miklósi László, a szervezet elnöke. Aki SS egyenruhát visel, szimbolizál. A Waffen SS egyenruhája a világon mindenütt, a fasizmus, a náci hadsereg szimbóluma. Ilyen egyenruhában tetszergő, zavaros gondolatokat leíró ember egy iskolai közösség vezetésére nem alkalmas, mondta Hiller István, az oktatási tárca vezetője az MTI kérdésére. Egyrészt ugye a Hiller nem mondjon ilyet, akinek csak egy betűben különbözik a neve valaki másétól. Másrészt a történelem tanárok egylete hétvégi állásfoglalásában elfogadhatatlannak nevezte azt, ha egy tanár kirekesztő módon, kirekesztő szellemben tanít, stb. Tehát ha egy tanár kirekesztő módon viselkedik, az nem probléma, de akkor az összes többi tanár kirekesztheti ezt az egyet. De nem mondom semmiért a Kosaras Péter. De ez az, hogy tanít, azt senki nem tudja. Tehát így, nem, az nem. Feltétlenül tudom, hogy egyszer volt. Történelmi emléknap, vagy mi a fene volt. Vagy hadijátékon volt beöltözve SS katonának, de mellette még 500-an, akik adott esetben, mit tudom én, állami cég elnöke, meg ilyen újság főszerkesztője, meg mit tudom én, nagyon sok hadijátékozók ismerek, akik olyan pozícióban vannak, hogy leszarnád a bokádot. Konkrétan például MBH-s tisztet is ismerek, aki nácinak szokott öltözni, nem is alacsony rendfokozatú. Érdekes mondom, az MBH-ból még rúgták ki, de mi az, hogy azt mondja, hogy egy náci ne lehessen állami iskolába igazgató, ott kezdi csókolom, és kommunista lehet? Mert az van egy pár. Meg itt én láttam a parlamenti közvetítést az MTV-n, vicces volt. Mert nem ment a Private Gors? Ákos, vagy nem még Gusztos? Péter. Péter, jó, mindegy. Ő az Ákos, az meg a Péter. Szóval, igen, Gusztos Péter. Ismerjük, Bartosz. Csodálatos volt, amit lerendezett, elkezdett a parlamentben kurucinfózni a Kosaras Péter Ákossal kapcsolatban. Mert hogy ő, hogy szélső jobb oldal, akkor kurucinfó, mert így ennyit ismer, és akkor, hogy azt így nézni. Egyszer mondaná már bombagyárat. Na, igen. Mondjuk egyszer már rám szállt, és abban nem lett jó vége, úgyhogy lehet, hogy azért nem. Úgyhogy mondta, hogy nézegetik a kurucinfót, és oda ír valaki tanárként. Tehát aláírja, hogy történelem tanár. Egyébként a Lipus Zsolt, azt tudtam már. Hogy milyen... Odaírja a nevét is, tehát nem tudom, mi a probléma. Hogy ez igen, hogy milyen felháborító, hogy van az országban legalább egy tanár, aki a kuruszinfóra ír, és aki náci szellemiségű, mert hogy dicsőségesnek merte nevezni a gestapót, és ha a gestapót hát, dicsőségesnek igen. nevezi, akkor a szerint a Waffen-SS is dicsőséges, tudod? Hát mondjuk azért, aki a gestapó dicsőségesnek nevezi, hát azért azzal én is vitába szállni. Sok dicsőséget nem mondhat magának, kétség kívül eltett lábaló néhány emberkét, akit nagyon is el kellett, de alapvetően nem arról nevezetes Európa szerte, hogy nagyon-nagyon dicsőséges lett volna. De ez most teljesen lényegtelen. Hát a Mossad egy-egybe átvettem. De ez teljesen lényegtelen, tehát véleményeid lehet egy tanárnak. Jó, hogy manapság ez már nem, egyáltalán véleményintézménye az annyira nem, kiforott vélemény és egyéni véleményintézmény nálunk annyira nem dívik. Lehet egy tanárnak szerintem véleménye, és az nem feltétlenül függ azzal össze, hogy ő hogyan tanít, vagy hogy milyen módszereket. Nekem a tanárom az egyébként a Fidesz egyik alapító tagja volt, de hát ilyen elég, hát szerintem baloldali kötődés, vagy legalábbis tanítási jelvei alapján. Ettől függetlenül senki nem mondta, hogy ő rossz tanár, X-szer volt az év tanára, csak sajnos 56-ot elég szarul a tár, vagy inkább sehogy meg kellemetlen volt neki. Nem volt ez ebből probléma. Szóval az a helyzet, hogy én a dolognak a humorát hangsúlyoznám ki inkább, mert mikor így olvastam először ezt a cikket, akkor itt a végén olyan jót kazaktam, és itt ez az utolsó mondat, hogy ilyen egyenruhában tetszelgő, zavaros gondolatokat leíró ember egy iskolai közösség vezetésére nem alkalmas, mondja Hiller István, az oktatási tárca vezetője az MTI kérdésére. Basszus, nála zavarosabb idióta gondolatokat közvetítő ember a magyar oktatásügybe, Hát talán még a pokor. Kiegészíteném a mondatot, hogy ilyen egyelőlem a tetszelgő tatara-tatara mondta Hiller István, az oktatási tárca vezetője, aki minden egyes pártgyűlés végén felállva énekli az internacionálét. Így van. Ennyi a probléma. Meg mondta Hiller István, akinek a parancsára egyébként a rendőrök 2003-ban a Károlyi szobornál úgy eltörték egy 55 éves embernek a karját, hogy azóta is valami 30%-os rokkan. No, igen. Amiről egyébként majd bemutatok egy riportot, mert készítettem róla, csak el van téve ez a kis anyag későbbre, mert minden nem volt időm megvágni a Bombagyár TV-be. Hát azt mondja, de mi az, hogy zavaros gondolatokat? Tehát mik voltak Kosaras Péter Ákosnak a zavaros gondolatai? Hát én el tudom képzelni, 17 évesen egyszer a diáktársaival bebaszott, és kicsit akadozott a nyelve, és ezt a Hiller hallotta. Egyéb iránt nem hiszem, hogy mást hallott volna a zavaros gondolatot Kosaras Péter Ákostól. Én olvastam neki a könyvét, egy teljesen korrekt történelmi szemléletű történész, hát az... Ez a baj. Hát ez a baj, igen, ez a baj neki. Meg az, hogy amiről ír, az a baj. Tehát ő föltárja azt, hogy igen, a Waffen-SS ezt meg ezt csinálta. Na most ezt csinálhatja, mint talán egy Gosztonyi Péter, ezt csinálhatja az ő oldalukon álló bármelyik ilyen kutatgató, mit tudom én, a Karsai csinálhatja, Karsai József, bár ugye a holokausztal foglalkozik. TIB. Tessék? TIB. TIB. Történelmi Igazságtétel Bizottság, csak ők 56-tal ülnek. Így előadják, most kezdtem olvasni egy nagyon érdekes könyvet, Szalai Róbert tanár úr könyve, és Magyarországon jelenleg is az oktatásban ugye az megy át, hogy az 56-os forradalom, az a reformkommunisták nagyon nagy vívmánya, volt itt néhány begőzölt agyú pesti srác, akik lőttek az oroszokra, de hát ez nem is igaz, mert hogy a kommunista párt már régóta meg akart újhodni, stb., és ezt tanítják, ha nem is ilyen nyíltan, az iskolákban a mai napig. Mondjuk tény, hogy a komcsik el akarták már távolítani Rákosit, mert elég kellemetlen volt nekik, tehát ilyen szempontból igaz, csak hogy a forradalom nem erről szól. A forradalom az kitört az utcán, a forradalom az ment. Most az, hogy mellesleg ott volt ez a Nagy Imre, aki azt se tudta, hogy mit csinál. Tehát ő egészen, amíg az oroszok vissza nem jöttek, figyelme nem volt, hogy mi a fenét kéne csinálni itt, nem tudta, hogy mit akar, meggyőződéses marxista volt, és pontosan azért nem állt a forradalom mellé, mert ő kijelentette, hogy ő marxista. És ő volt az, aki például, már az oroszok kimentek, hogy ugye pár napig nem voltak itt, ő volt az, aki a, nem is tudom, hogy a hadsereggel, vagy a rendőrséggel, vagy a határőrséggel, melyik fegyveres szervezettel, elrendelte, hogy támadják meg a Dudás József ellenálló csoportját, mert ő nem volt neki szalonképes. Mindegy, valamelyik társaság, sok puska, sok ember. Visszament a Kiliánba, és ott... Így van, és a Korvin köziekkel konkrétan... Mai napig mártírnak tekintik. Ő is kommunista volt, büdös nagy kommunista volt. Megölt, de abból a szempontból mártír, hogy ugye... Kivégezték. Kivégezték, attól tény. Hát, bocsánat, hosszú kések éjszakáinak az áldozatai is, ugye innentől mártírok. Nem akarom egyébként kisebbíteni az érdemüket, mert igazából amit ők akartak csinálni, ez az emberarcú szocializmus, amit ugye Kádár később nagyon sokat átvett tőlük. Ők igazából azt akarták elérni, hogy Magyarországon is egy olyan szocializmus legyen, mint a más szocialista országokban, tehát egy nemzeti, nem nemzeti szocializmus, de nemzeti arcú szocializmus. Például egy lengyel kommunista vagy egy román kommunista soha nem tett semmit a nemzeti érdek ellen. Tehát egy román kommunista soha nem mondta azt, hogy Erdélyen ne foglalkozzunk, az nem a miénk, mert internacionalizmus van. A tököt. Mit csinált? Elnyomta a magyarokat. Nem csak Ceausescu, az összes többi. Konszenzus volt. Csak a magyarok voltak ilyenek, mert ugye a mi kommunistáink azok alapvetően zsidók voltak, nem magyarok, akik mindig azt mondták, hogy nem, a magyar az rossz. És innentől kezdve ehhez a branchhoz tartozott az összes kommunista, ne tévedjünk el, Nagy Imre is eredetileg ehhez tartozott, csak lett egy ilyen mozgalom, mert rájöttek, hogy hát igazából ez a Rákosi féle elnyomás, ami igazából a Tanácsköztársaság reloaded volt, ez az annyira nem megy, hát egy kicsit engedjünk már ezeknek a magyaroknak, meg hát mégiscsak mi nem vagyunk zsidók, ez ugye nem a zsidó szárnya volt a kommunista pártnak, és ilyen szempontból valóban megállja a helyét, hogy volt egy reformkommunista irányzat is 56-ban. És de nem ők csinálják, te figyelj, minden, közük nem volt. Bocsánat, mondok egy merészet, de ezt már leírtam korábban is, tehát minden, amit 56-ról mondanak, az igaz. Minden, ez alatt azt értem, hogy az is, amit mondjuk a Kádárnak a fehér könyvébe leírtak, hogy a Csőcselék lövöldözött az utcán. Mert a Csőcselék is lövöldözött bizony. Mert a Csőcseléknek is az volt az első dolga, hogy kiment lövöldözni. Volt reformkommunista mozgalom, voltak valódi szabadságharcosok, voltak fasiszták, voltak kommunisták, voltak, minden volt. És ezért volt 56 egy kurva nagy káosz. Ez egy érdekes dolog, hogy a múlt adásban említettem azt a bizonyos tüntetést, ami a Krudinák melletti szimpátia tüntetés volt, és ugye végig vonultunk a belvároson, és konkrétan a Szabadság téren a Hurka Pista bátyánk is tartott egy ilyen foglalkozást, Tudjátok, ő az, aki szokta így a rendezvényeim mondani, hogy jöjjön a haza, és most méltóság teljesen menjetek haza. Még egyet láttam. Igen, Csurka István ilyen rendezvénye volt, és konkrétan Izabella mesélte, hogy mikor így jöttünk visszafelé már így a Szabadságtér felé, Pista bátyánk ott állt az emelvény szélén, falfehéren, remegő kézzel, lábbal izzadva, és így, hogy ugye nem zsidóznak? Ugye nem zsidóznak? Én elmegyek, ha zsidóznak. Ugye nem zsidóznak? Olyan szinten be volt szarva ő is, hogy annak a rendje. Pedig hát ott csak tüntettünk egyet. Na most 56 ennél sokkal keményebb volt. Igen, 56-ban fel is akasztották a zsidókat. Egyébként ez egy véletlen egybeesés volt, hogy az ávósok történetesen zsidók is voltak. Itt egy állandóan ezzel jönnek, hogy ez mekkora nagy pogrom volt, meg. Négy ítélet, lincselés. De ez is összesen igaz, 29. Írdés mond, Budapesten 29 ember lett áldozata az úgynevezett népakaratnak. Tehát amikor ugye elszabadult itt a megdabason a sok indulat. Büszke Pest a bácsi is intézkedett. Hát faluhelyen azért volt egy pár ilyen. Nézzétek meg. De ugyanez ott Mosonmagyaróváron a tömegbe lövettek az ávosuk, de egytől egyik felakasztották őket. Így van. És nem nézzék bíróság, meg kutyafaszra, meg minden. Lőttél? Kötél. Jó, tették. Na, és legalább rímelt is. Ez így van. Közel 4000-re. A törlesztők 4%-a nem kezdte még el visszafizetni diákhitelét. A senki nem tudja, hogy mi az oka az elmaradásoknak, és egyáltalán milyen pénzügyi helyzetben vannak az adósok. Nehéz behajtani a tartozásokat, az APEC pedig bekeményít, ha valaki a többszöri felszólításokra sem fizet. Egy tárgyi felmérés szerint az igénylők 41%-a, 100-110 ezer ember nyilatkozott úgy, hogy a diákhitel nélkül nem tudott volna diplomát szerezni. Mivel a kölcsön bármire elkölthető, sokan ebből fedezik a drágább szakkönyveket, a külföldi tanulmányutat, a számítógép vásárlást vagy az internet előfizetést, de sokan ebből rendezik a költségtérítést, a kollégiumi díjat, az albérlet költségét, vagy egyszerűen csak a napi megélhetésre fordítják, tette hozzá Őri András. A diákhitelt még az Orbán kormány vezette be 2001-ben. Ez mind nagyon szép és jó, csak azt felejtjük el, hogy ez a diákhitelnek van egy nagyon nagy hátulütője. Lehet, hogy az Orbán ezzel jót akart, és alapvetően nem is egy rossz ötlet, hogy kérem szépen, itt van sok tízezer emberke, aki szeretne diplomát szerezni, hasznos lenni a hazának, hajrá, támogassuk meg. Hát egyet millió legalább. Igen, kapnak nagyon kedvezményes kölcsönt az államtól. Tehát jó bankok közvetítésével, de alapvetően az államtól kapják, az, hogy ezt majd vissza is kell fizetni, öcsi. Na mi történik, amikor vissza kell fizetni? Hát rájönnek, mert hogy semmilyen felmérés nem történt, hogy van-e miből visszafizetni, és ugyanakkor emlékeztek, hogy reklámozták a diákhitelt? Még az Orbán kormány idején indult, de ez már így javában MSZP időszakban volt, amikor ilyen hirdetések lepték el a metrót, hogy ilyen kis bankkártya így nagyon aranyosan így beszél, hogy na hát nincs egy vacak mozira való rajtam, következő kép, bankautomata, és ott ül a csaj a moziba, és akkor izé, hurrá, elmentünk moziba, vettünk popcorn, és kérem szépen ezzel reklámoztak, hogy vegyél föl diákhitelt, és mozizd el. És ilyen hirdetés, hogy bulizd el, basszál be belőle minden. Kérem szépen, ez nem más, mint a leendő bank balekoknak a beetetése. Erre kezdték használni ezt, jó, és ez már nem az Orbán kormány érdeme. Hát a diplomások, te az a cél, hogy a diplomás legyen a legnagyobb agymosod. Kurva sok diplomásunk van már most, és csinálnak egyre többet. Nézd meg, milyenek, előző adásban anyáztuk őket eleget, a Steve Ballmerrel kapcsolatban ott ültek, elhűltek. Pedig maga az egész előadás semmiről nem szól, csak annak örültek, hogy értették, hogy angolul mit gagyog. De nem mondott semmi információ, csak egy ilyen beszéd volt, olyan semmiről, és akkor ők háborodtak föl, mert nem értik, mi van körülöttük, miről van szó, és ez 4 millió ember. Ennyi diplomás az, aki... Ennyi félművelt, tegyük hozzá, félművelteket nevelnek, és az a legrosszabb, nagypofájú félművelteket. De most ez a felsőoktatási rendszernek a hibája, most nem is erről beszélek én, hanem erről, hogy kiosztanak egy csomó pénzt, és ugye mi a vége? Azt mondja, hogy ebből fizetik az albérletet, a napi megélhetést. Hát kérem szépen, ez azt miért kéne nekik fizetni a napi megélhetést? Tehát szerintem ez nem, mondjuk a szülei nem bírják. Hát, de ez a probléma igazából, és szerintem nem úgy kéne megoldani, hogy a diák kezébe pénzt adsz, mert nagy sanszal még nem tud vele gazdálkodni, hanem egy olyan megélhetés, tehát a szülőknek, illetve hát a családosoknak egy olyan egzisztenciájuk legyen, amiből tudják fedezni a gyereknek a költségeit. Azt sem mondom, hogy nem hasznos az, hogyha a suli mellett tanul, bocsánat, de végül is Tehát a suli mellett melózik egy kicsit a gyerek, mert melózzon egy kicsit. De hogyha azért nincs ideje, meg energiája tanulni, mert ismerek olyan embert, aki szarrá melózza magát, és mellette még jár egyetemre, de egy vasat nem tud kapni otthonról, mert már nincsenek otthoniak. Nagyon-nagyon nem értek ezzel egyet, hogy a diákot személy szerint támogatni. Szóval amire ki akartam lyukadni, hogyha valaki a kölcsönt a napi megélhetésre költi, mit jelent az? Az nem fogja soha visszafizetni. Hogy a büdös életben nem fogja visszafizetni, mert hát nem erre való a kölcsön. Hogyha arra vesz föl, hogy mit tudom én, na most veszek egy, mit tudom én, veszek egy Macintos 300 ezerért, mert az drága gép, és nekem az kell, érthető. Nekem van egy ismerősöm, ő mondjuk a lehető legjobban használta föl, tehát igazából ebből a szempontból példaképp meg is lehet tekinteni. Vett egy PlayStation 2-t, hozzá néhány játékot, és egész nap otthon volt. Gyakorlatilag leépítette a szándékos a szociális kapcsolatait, barátokkal nem ment el semmi, besejárt egy órára sem, viszont van egy kurva jó gép, és marha jót játszik rajta. És megjött a PlayStation 3, most nem tudom, hogy fogja azt megvenni, de ez a tökéletes befektetés. Ő nem lesz diplomás köcsög. Tehát, hogy vissza hogy fizeti, azt ugye nem tudjuk, de mindegy. Egyébként ismerek olyan embert, aki fölvette a diákhitelét, és befektette. Hát olyan nem sörbe, hanem azt hiszem akkor még ez a fundamenta volt nagyon menő, meg voltak mások, akik egy kicsit ugye kicsit voltak menő. Kacsintottak a pénzügyek felé valamennyit, és így befektették mindenféle papírokba. Hát nem milliárdos, de egész jó pénzeket. Jó, de azért nem jellemző. Mondjuk az nagyon szép, hogy itt mondják, hogy az igénylők 41%-a az a diákhitel nélkül nem tudott volna diplomát szerezni, na most ez 100 ezer ember. Ennyibe került a csúszó pénzt, tudod, az index közepén. Bocsát, a 60-as években évente került ki ennyi diplomás az ország összes egyeteméről. Tetszik érteni? Igen, tehát pont ezek, igen. Na mondjuk, jó, oké, nem azt akarom mondani, hogy használták valamire. Igen, tehát most nem arról van szó, hogy pont, mert ugye majdnem aki mondtam, hogy pont ennyivel kéne, hogy kevesebben legyenek, de igazából pont nem azoknak kéne, hogy ne menjenek, akiknek nincs rá pénzük, tehát ugye ez teljesen elfogadhatatlan. Igen, hát összetett ez a probléma az oktatási ügyet, mi sokszor érintett ez a bomba. Nem az a baj, mondom még egyszer, hogy ezt az egész diákhitel dolgot, ezt átalakították egy olyan formába, az alapvetően jó kezdeményezés, hogy ez legyen egy ilyen palimodár beeltetés. Tehát vetessünk fel a hülye gyerekekkel kölcsönt, akik így ott a segükön a tojáshely, nem is fog lekerülni rólam az egyetem célja, hogy jó odaszögelje nekik, és akkor majd ezzel így jó meg lehet őket fogni, meg kisemmizni, és akkor fasz érdekel, hogy az utcán köt ki ez a szerencsét. Csak azután nem fog annyira gondolkodni a következő kölcsönénél, a lakásnál. Kitelem, ott veszem föl. Egyébként dolgoztam ebben a szektorban annak idején. Tudjátok, hogy a magyar ember mi alapján választ bankot? A színek. Nem így van. Nagyon, nagyon durva volt egy ilyen felmérés, azt hiszem 3 évvel ezelőtt akadtak kezembe. Voltak ilyen preferenciák, hogy tudom én, magas kamatok, apámnak is itt volt a pénze, ennek a legjobb a marad. Az első helyen az ilyen szempontok közül az áll, hogy a bank előtt mindig legyen szabad parkolóhely. Ez alapján választanak bankot Magyarországon. Nem igaz, nem ez alapján választanak bankot, de a preferenciák közül ez az első. Na most... A számszerű adatok, tehát hogy tényleg milyen kamatokat kínál, mennyire emberbaráti a hogy mondják ezt? Ügyintézés. Köszönöm, az ügyintézés. Ez egy ilyen 4.-5. hely. Tehát milyen környezetben van? Hogy tudok ott parkolni? Nem ez az egyetlen, hogy bármilyen normális dolgokról szóló felmérést elindítasz a magyar emberek körével, ki fog jönni, hogy akkora bődület birka szarok, hogy közébük kéne lőni vagy ledobni a neutronbombát. Én egy olyan felmérésre emlékszem, amikor a Westernnek fejlesztettünk játékokat. Hát a célközönség értelemszerűen a 10 évesek, és egy ilyen felmérést csinált a Vestel, hogy akkor most mi az, amit a 10 évesek vágynak, mi az, amit félnek, stb. Körülbelül ilyen plázákba állítottak meg egyébként egy kis teljesen életképtelen szarokat, és akkor volt egy ilyen 10-es lista, hogy mi az, amitől te a világon a legjobban félsz. És akkor voltak benne ilyenek, a nukleáris világháború, szüleim elvesztése, járvány, kirabolnak az utcán, meg minden, és torony magasan a legnagyobb félelmük az volt, hogy attól, hogy olyan helyre kerülök, ahol nincs térerő. És el tudom képzelni, csináltok egy FPS-t mondjuk, nincs. ez csak elfogy a térerő, és a hőség meghal. Például. Mert sikítozni kezd, és eldobja a puskát. És akkor, de elmondják, gondolj bele, hogy nem is kell, hogy ilyen játékprogramban ilyen sötét fények, meg zombik hörögnek a sarokból. Nem, így mész, ilyen mobiltelefon képernyőn kis Nokia, hogy megy le a kis térerő, és így úristen, és így bemész egy szobába, ahol elfogy, és ott fogja sikítozva eldobni a billentyűzetet, és menekülni ki a szobából, és ez az évszázad legfélelmetesebb FPS-e lesz, és fogják majd így írni a mindenféle ilyen gyerekmagazinokban, hogy úristen, mérgezik a fiatalságot egy újabb játékprogramban. Én FPS vagy, de az lesz, hogy így a mobiltelefonnal mászkál, és a falakon ilyen nagy poszterek vannak, hogy ez a Horváth Ágnes vigyorog. És akkor minek a mobiltelefon? Nyelvvel, tegnap előtti Magyar Nemzetet láttátok. Nem? A másik harmadik oldalon volt a Kókáról egy nagyon jó kis fotóján. Nagyon, olyan jót rögtem rajta. Hát a rádiókeresztül nagyon érzékelhető, nagyon értékelhető lehet. De a Kókárnak amúgy is olyan feje van, tehát tökéletes, hogy képzeljétek el a Kókát. Na, nekem a kedvencem a Demszkinek ez a kifordult szemű csorgónyálú képe. Tehát az úgy, az ő. Ja, amikor mi vagyunk a többség, és nem félünk. Nem, valamit nagyon magyaráz, és teljesen csak a szeme fehérje látszik, és ilyen teljesen debil feje van. Amúgy is debil feje van, és így szemébe lóg a haja, mint egy ilyen elbaszott emósnak. Jaj, de borzalmas emberek. Na mindegy, a diákhitel egy roppant érdekes dolog, és most nem tudják visszafizetni. Na, kurva érdekes. Ez a Budapesten több mint 34 ezeren vették föl. Hagyták, hogy fölvegyék, hanem nem tudnak mit kezdeni vele. Nem tud az a gond, hogy manapság is úgy működik a rendszer, hogy gyerekkorban hülyítik össze-vissza a gyerekeket. Tehát azért veszünk egy ütő 3 éves, mert ő onnantól fogja fel a külvilágnak így a mindenféle beérkező ingereit, rendesen, tehát onnantól néz tévét, meg ilyenek. Elkezdik, hogy figyelj, te legyél gyerek, te élvezd az életet, itt a Barbie baba, meg a mit tudom én, mi megy most játék, hogy ezzel játszál, meg PlayStation, meg mit tudom én. Arra figyelj oda, hogy mindig a legtrendibb cuccod legyen, hogy az iskolába ki ne röhögjenek, hogy megnézd a legtrendibb rajzfilmeket szombaton, hogy anyucinak anyuciról elmondhatsz, hogy ő itt meg itt dolgozik, apuci itt meg itt dolgozik. Tehát nincsenek értékek, fölnövekszik így, egy püdös szót nem mondanak arról, hogy te figyelj, mondjuk meg mellesleg mondjuk legyél tisztességes, meg mellesleg mondjuk ne öld meg a társadat, mert mostanában az is eléggé megy, meg mondjuk a falkadat. Ne vágd le a falkadat, például igen, meg amúgy az, hogy a Pikachu tud repülni, attól te még nem tudsz repülni, ezt mondjuk azért ez már tényleg a darwinizmus kategória, aki erre magától nem jön rá. Hát jó, zuhanásnál rájön egyébként. Én teszem hozzá, hogy én... vagy ne tegyem, mindegy most már, a magyaródi telkünkön, amikor volt ilyen kis nagyszülőknek, akkor én így oda mentem, volt ott egy olyan dolog, hogy így ki lehet ülni, terasz, azt hiszem, hogy erkély, ezt így hívják a nyelveteken, és volt magas, és akkor a magas, meg az izék között így levegő, és a legalján meg olyan, hogy így homok, de ilyen kőkemény, tehát már ilyen ezer évet oda hordták, hogy gyerek játszon, és ez csak oda járt így szarni a macska, tehát hogy nem nagyon játszott rá. Nem tudja eltapadni. És akkor én fölmentem oda, így kinéztem, így ül az egész család, hát nem vették észre, hogy kimásztam az erkélyen, vagy hát a... Magyarul leugrok egy húzva magasról. És így nézek, egyszer csak hátraszólok, én vagyok Batman, és klócs, így leugrom. Na most így fél centire a betontól, így megérkezem, és így én nem emlékszem, mert remesélték, hogy ugranak le, hogy bazd, most fölrugom a gyereket. De apám jött legerőször, hogy bazd, hogyha életben van, akkor megölöm. Ha meghalt, akkor jó járt vele. És akkor fekszem a földön, nem kapok levegőt. Néhány méter, de nem sok. Nem sok, tehát az egész az egy 3 méter max, de nagyon kicsi voltam, tehát én... Így nem. Érdekes, hogy én is megcsináltam, de én a kisasztalról és az ágyra. Igazán nem hittem, hogy Batman vagyok, és rájöttem, hogy nem, mert nagyon fájt a tüdőm, és így látták, hogy mozog, és mondták, jó van, te nem vagy normális, hogy lesz ilyen hülye szar, és így visszamentek beszélgetni, hogy bazd meg a gyerek, az így nagyon hülye. Hadd mondjam, itt nekem van egy haverom, aki 10 emeletes lakótelepi házban lakik Óbudán, és egyik éjszakai, ilyen programozó, ugye fönn van éjszaka, így második emeleten lakik amúgy, ül így írogatja a gépébe, amit éppen írogat, ablak nyitva, hadd jöjjenek be a szúnyogok, egyszer csak az ablak előtt egy ilyen hang, hogy Batman! Egy ilyen hang. Na, kinéz, fönt, 9. emelet magasságában, hogy röhög lefelé egy pár részek tínédzser, lenéz, és így lent, pontosan az ablak alatt, a bokorból kászálódik ki a tajtrészek faszi, így porolgatja magát, és kurva jó, semmi baj. Jó, hát a részleteket ugye külön. Jó, hát össze volt karcolva rendesen, meg a bokornak annyi lett. Tehát ott volt egy ilyen emberforma. Nézd, jó. Mondjuk az édesapámnak volt régen egy kedves ismerős. Ja, bocsánat, hogy mekkora kocka a haver, azt mondta, hogy egyből az jutott az eszébe, hogy kéne csinálni egy screenshotot. Vagy mondtad, hogy a számítógéztől. Aztán rájött, hogy a Prinskin az itt nem működik. De ez apámnak volt régen egy ismerős, aki egy kicsit így elkanyarodott így a szocializációs mezgyéről, úgyhogy nem lehet lehetett már vele utána tartani a kapcsolatot, hát elég elkezdett mágteázni, de úgy jól. És azt fútyalt meg az arc, hogy a tizedik emeleten lakott, és megiszta a kis teáját, de így ott volt, tehát utána oda volt borítva, tehát így látott tudtani neki, hogy mit csinált, megitt a kis teáját, így rányzott az ablak, és kiugrott. Most ez egy 150 kilós ember. Neki kiugrott, nem akart meghalni, meg így, sem neki kiugrott, mert így már kis király, és így annyit láttak, hogy így az ablak szétszakadt, de gondolom a családi végnézni, nem tudom, és nem tudom, zárt ablakon, tehát fogta, és neki ment, és így kiment, és akkor így repül le az ember, és egy 150 kilói zsír így a betonolyt kikenődi. Jó, csúnya. Egyébként akkor még biztos nem volt Windows. A magasról leesés rekordját egyébként a második világháborúba állította be egy angol pilóta, akiről kilőtték azt hiszem egy Wellington bombázót. Zürgőn 5000 méter magasan így nyukkált az ejtőernyőhöz, már mindenki kiugrott, és látta, hogy hát ez így ég. Úgy az egész géppel együtt, mint hogy hát akkor talán itt fejezzük be a bevetést, kiugrott ejtőernyő nélkül, hogy hát most neki így szar lesz. Zuhanás közben elájult, hogy a légnyomás, hogy félelem, vagy nem tudja mai napig se. Egyébként a Repülés története című francia filmsorozatban nyilatkozik az Zürgő. Fenyőerdőbe úgy van, és az ágak megfogták, és így arra ébredt, hogy így keltegeti őt a német járőr, hogy te figyelj, ez kurva jó volt, láttuk, de most már gyere, itt a fogolytábor. Szólalt, és mondta, hogy hát kicsit fáj a válla, nem majd megnézi az orvos, mondta, hogy hát ez húzódás, hogy mi kapott egy raktapaszt, azt mehetsz. A múlt héten... Nem ő volt az, bocsáss meg, nem ő volt az, aki utána azt nyilatkozta, hogy milyen jó, hogy elájultam, mert ha magamnál vagyok, akkor biztos úgy össze-vissza forgonódom. Igen, az van, igen. A múlt héten az a zene, amit voltatok szívesek jó, a kérésemre betenni, az a Rolling Stones Sweet Neokonja, és a Stonesnak a Bigger Bang című lemezéről szólt, és ezt a turnét, ami ugye tavaly itt Budapesten is játszódott, ezt a turné első harmadában el kellett szakadni. Na, hogy hívják ezt? Meg kellett halasztani a folytatását, ugyanis a következő dolog történt valahol a Karib-tengeren, ilyen szigeten, a Keith Richards, ugye a gitáros vezetője a Rolling Stonesnak, meg a Ronnie Wood, aki a másodgitáros, így ültek a tengerparton, és ittak különböző alkoholtartalmú stimulálószereket, illetve egyéb tudatmódosítókat is magukhoz vettek, és akkor a Keith Richards, aki ekkor már is konkrétan így 62. évét tapossa, így jelezte a Ronnie Wood felé, hogy hát ő nem, ő még mindig nagyon fiatal. És akkor a Ronnie Wood azt mondta neki, hogy nem is, mert hogy itt van ez a pálmafa, és erről a pálmafáról nem tudsz átugrani arra a pálmafára. És akkor a Keith Richards azt mondta, hogy dehogy nem, és fölmászott erre a pálmafára, és elkezdett átugrani, de mondom, ilyen csontra beállva, így átugrani a másik pálmafára, de valóban nem tudott átugrani odáig, és így fél úton leesett, és szanszéjjel törte a koponyáját. Konkrétan 4 műtéttel rakták helyre, utána valami 3,5 hónapig húzódott a turné. A szerencsétlen Ronnie Wood meg egy akkora lelkiismeret furdalást kapott, igen, a Rolling Stones gitárosa, hogy úgy berugott, hogy ő meg 4 napig nem tért magához. Úgyhogy szegény Jagger az ott úgy meg volt lőve, hogy tessék, itt vagyunk, turné közepén, és így effektíve a két gitárosból 2 kihalt. Kínos dolog. Hát igen, nem vannak ilyenek. Nem mondták, faj vagyunk. De hát. De ez nem a Rolling Stones-ra vonatkozik. Jó, de hogy nem rájuk is vonatkozik. Ja, hát lehet gólyok. Ha Pogogyárban volt a zenéjük, akkor ők is nácik, nem? Végül is igen, de akkor beteszek Péter Sziborit és basznak azok. Egyébként tényleg azok. Egyébként a Péter Fibori egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan vezetik meg az egyébként értelmes, meg tehetséges embereket, de pont ez a lényeg az egész Agymos Ózsdinak. A Péter Fibori egy fantasztikusan tehetséges énekesnő. Egy csodálatos, nem tudom, hallottátok az albumukat, nem azért, mert reklámot akarok csinálni nekik, csak ritkán készül ennyire jó zene Magyarországon. A Péter Fibori and Love Band. Na most a csaj, amellett, hogy egy kiváló énekes, egy kurva egy liberális. Tehát a Kréta körnek volt a tagja konkrétan. Na most hogy működik ez a dolog? Azért kezdik az agymosást már gyerekkorba, mert az embereknek matematikai törvényszerűség az X%-a valamiben tehetséges lesz. Lesz belőle mérnök, lesz belőle történész, lesz belőle énekesnő, lesz belőle távolugró, akármi. Na most, ezeket megfelelő agymosásban minősíted, ez kurva jó távolugró, meg énekes, meg mérnök, meg közgazdász, meg akármi lesz belőle, de mellesleg az lesz a véleménye, hogy ami náci az rossz. És oda lehet állítani, vagy például a Mérő László is egy remek példa erre, hogy a Mérő László most írt személyesen rólam, megtisztelt ezzel a Magyar Narancsban egy kis glosszát, amiben leírta, hogy engem azért kell utálni, nem azért, mert nem vagyok értelmes, mert ezzel is megtisztelt, hogy közölte, hogy én értelmes vagyok, de engem azért kell utálni, mert geci. Ez volt az indoklás. Mert geci. Hát ez fantasztikus. Tehát egy ilyen szintű, ezt tudta magából kiböfögni az általam egyébként legalábbis eddig nagyon nagyra tartott Mérő László, aki ugye a Maga itt a tánctanár című könyvet írta. Ha valaki nem tudná, ez a cím egy régi viccre utal, ugye a válasz úgy hangzik, hogy lófasz, én az illemtanár vagyok. Hát ez sikerült neki alkotnia, így nyomtatásban, újságban, mint politikai eszmefuttatás. TV2, tudod, mit mondott rólad? Nem lesz Tomcat show. Nem lesz Tomcat show. Megkérdezték, hogy, hogy TV2 az MC-n Kelemen Anna show-t, vagy Tomcat show-t, és az volt a válasz ennek a vezérigazgató, TV2 vezérigazgató, hogy valami magas rangú arcnak, hogy nem akarnak elmenni az RTL klub irányába ilyen színvonalba, hogyha a Kelemen Anna az így, akkor ha képes a TV2 által nyújtott arcolatot vinni, Tomcat meg hát bár lehet, hogy igény lenne rá, de az ismert okok miatt hát nem szerepelhet a TV2 mint saját showval. De így szóval nem azt mondta, engem még nem kérdeztek, ezt most hallom először. Azt mondta, hogy nem lesz fel, nem lesz fel. De ezt hol mondta ez? Valóság show. Ma olvastam, nem tudom, valamelyik hírportán, tehát így tényleg. Tehát ezen nem valaki a blogban. Mi van, a fekete fákot kirúgtuk, akkor most így hogy kerültem szóba? Tehát Kelemen Anna meg... Megkérdezte valaki így gondolt, hogy... Te is ilyen fekete. Szereplíti, az kész. Nagyon, nagyon kedves, köszönöm szépen, aki rám gondolt, de kb. Azt tudom mondani, amit Mikola István, akinek felajánlották az MBS elnökségét, amelyik egy kicsit relevánsabb kapcsolat lett volna, hogy lófasz a seggedbe. Rosszat. Válasz mindenre egy dalszót a kör. Bár még csak egy napja került nyilvánosságra, már is a támadások sora indult az idén már 13. alkalommal megrendezett leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű fesztivál plakátjára. A hirdetésen ugyanis három gyermek látható egy felirattal, mely szerint gyerekként azért is kiálltál, amiről azt sem tudtad, miről szól. Most rólad van szó. Magadért kell kiállnod. A plakát támadói szerint visszaéltek a gyermekekkel, akik nem dönthettek arról, milyen plakáton szerepelnek. A plakát mellett érvelők szerint viszont az ötlet önmagában csillagos hatos, mivel aki azzal érvel, hogy a gyerekek esetleg azt sem tudják, miért készül a futó, automatikusan maga ellenhoz felérvet, hiszen pont erről szól a plakát. Mi van? Nem tudom. Erre tennék oda a Wikipédiába, hogy forrás, kérdőjel. Tehát a plakát mellett érvelők, és itt van egy idézet, amiben azt lehet, hogy csillagos hatos. Tehát már így kezdődik, nem olvasom végig, csak most muszáj volt, mert vicceskedünk, vagy miről beszélünk? Vagy? Na várjál, a plakát mellett érvelők, tehát van sok ember, akinek tetszik, és mindezt mondta? Ezért mert mondom, forrás, aki ellene érvel, az nyilvánvalóan mindenki ezt fogja mondani, hogy bazd meg gyerekekkel reklámozod a buzi fesztivált a kurva anyát. Tehát ez az, amit egy átlagember gondol és mondani is fog. Tehát ezt elfogadom. De kik azok az érvelők, nyilvánvalóan a többség, ugye, mert megmértük, hogy az ötlet önmagában csillagos hatos, még ez a szófordulat is nyilván mindenkinek előfordul. Na de az nem értem a magyarázatot, én hülye vagyok, bocsánat, én csak pólókat árulok. Tehát azzal érvel, hogy a gyerekek, aki azzal érvel, hogy a gyerekek esetleg azt se tudják, hogy miért készült a fotó, automatikusan maga ellen hoz föl érvet, hiszen pont erről szól a plakát. Tehát a plakát arról szól, hogy a gyerekek nem tudják, hogy mihez adták az arcukat. És ez dicséret. És ezért mi magunk ezt mondunk, nem. Ez azt mondjuk, hogy Uramisten. Nem, várjak. Tehát lefényképeznek, mert lefényképezünk, semmi gond. Másnap kikerülsz egy buzi fesztivál plakátjára, tehát hogy igen, ez művészet, vagy nem tudom, ez a marketing csodája, csillagos hatos. Hát dobó csillagos kéne. Nem, másik csillagos. Igen. Na, de mondjuk tényleg arról van szó. A csillagos a stimmel ilyen szempontból, hogyha gondolsz. Hát csak csillagos hatos, azt mondta, hat csillag. Így már értem, igen. De mi tényleg arról van szó, hogy... Nem lehet 6 millió csillagos. Azt mondják, hogy mi hozunk föl magunk ellen, vagy akik ezt mondják, hogy ez gáz érvet, mikor ők hoznak föl maguk ellen, hiszen elismerik, hogy a gyerekek nem tudhattak róla, magyarul ez egy nagyon szemét húzás. És aki pedig nem ért, hogy gyerekek... kell, miért nem hirdettünk, vagy hirdettetünk, vagy csinálunk ilyet, hogy biszexuális, meg transznemű, meg szóval ilyen szavakat, hát azzal egy probléma van, mert ez a gyerek így mondja, hogy igen, megjelentem, tök jó, mert egy kap kis honorárimnak, amit apuka eltesz, és már tudja inni, nem tudom, és akkor így mutatja, hogy hát melyik plakáton szerepel, tegyük el. Nyilvánvalóan ezek gyerekmodellek. Hát te a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű fesztivál plakátján szerepelsz. Kicsi melltesszük, és majd 10 év múlva elmondom, hogy mi ez, de ha eszedbe jut bármiket, nagyon megverlek. Tehát így alapvetően azért hely az egész. Volt egy hasonló eset egyébként, egy bakta barátommal történt, akivel együtt jártunk Krisna templomba, hogy ő fotomodell volt ő is. És hát ugye a baktáknak van egy-két ilyen mindenféle szabályozás, hogy azért figyelj, dolgok, amiket nem kéne csinálni, tehát ne így áll, ne dohányozzál, ne drogozzál, stb. Az űrgét így a megkérdezése nélkül rárakták egy palmal plakátra. Ő volt minden, vagy ilyen szép nagy darab stram gyerek, egyébként így ránéző, hogy nem mondanád meg, hogy egy krisnás, mert nem is úgy néz ki, egy ilyen árja feje van neki. Nézd, te úgy nézel ki? Nem, én sem úgy nézek ki, de ő még annyira se, tehát még rövid haja se volt neki, meg kopasz se volt. Tehát hogy az egész országos palma kampányban ő mosolygott, én egy eléggé egy ilyen kigyúrt faszit, tehát akire azt lehet mondani, hogy ez egy férfias férfi, és ő nem mindenhol. Na most úgy beperelte a palmalt, és akkora pénzt akasztott rajtuk, hogy nem győztek összeszakadni, és azóta nem látni ezt a reklámot sehol, hát igen, hirtelen szedték le mindenhonnan. Tehát ajánlom a gyerekek szüleinek, hogy ez tényleg így történt, hogy nem tudom, biztos nem hallgatják, de ez tényleg így történt, hogy a gyereküket lefényképezték, és utána így a megkérdezésük nélkül, akkor erre az ítéletre hivatkozva elő lehet keresni egyébként, mert ugye alperes, felperes szerint is tudnak keresni a bíróságok, ezért a British American Tobacco, ha jól tudom, ő árulja, vagy Philip Morris, nem is tudom, nem dohányzom, úgyhogy nem tudom. látom, ők árulják ezt a bűzrudat, elő lehet keresni, hogy ez a per mi volt, hogy kihozta az ítéletet, mi volt az ítélet, és tessék, erre lehet hivatkozni. De bocsánat, lehet, hogy a gyerekek szülei nem hallgatják, de gyerekek, ha ti hallgatjátok az adást, akkor szóljatok a pucinak, a nicinak, hogy menjen perelni. Igen, így van. És nem dohányzunk, és nem buzulunk. Vagy az a vonéminek szóljatok így. Ne is dolgozzatok, srácok. Ülnek otthon a gyerekek, kezdükben a szivar, mellettük a jó kis hivász, így nézegetik, már olvad egy kicsit a jég, és igazuk lehet ezeknek a náciknak. Így elnyomja a sivaszba a vizét. Igen, mostantól! Kizavarja a mi barátját. Ajánlom, és tudod, jön be ilyen kis vizé. Konzuléla! Nekem egyébként ezt nem is mondtam nektek, kell majd ilyen, hogyha átveszek hatalmat, tehát nekem így lesz néger bejárónőm, én kurva dagat lesz, óriási seg, így a kastélyba. Ja. És így kurva nagy seggel lesz, meg minden, és így Konzuélának fogok hívni. Nagy kofferbe jó pakolni. Nem, bejárulás, az nem módi. Nem, itt nem látja senki. Hát nem, itt konkrétan csak az lesz a lényeg, hogy Konzuélának, tehát nem is én, hanem majd az aktuális barátnőm fogja üvölteni az ágyból, Konzuéla! Pont Konzuéla, mert a négyer bejárónő neve Konzuéla. Tehát azért. És akkor így majd jön hozzá kis teát, és így hideg, meleg, ez az... Én ezeket a vágyakat nem értem, én egyszer csak mészárolni szeretnék. Akkor legyél mészáros, és a hazamész, nézd meg a Balázs. Így van, Spenót című műsor, megint csak gratulálunk ismét a készítőnek. Na, szóval ez érdekes dolog, hogy... Ezt miért kell reklámozni egy buzi fesztivált? De oké, tényleg szerinted a buzik nem tudják, hogy lesz, nyilván tudják, mert ők a buzik. És de az ilyen azért nincsenek, úgy hívják, hogy a gay közösség. Na most magyarul ez a reklámozásra, annak az egésznek ugye hát ne, a heteróknak szól, hogy fogadjátok el, ez tök természetes, és nagyon rendben van. És a gyerekeitekkel fogjuk hirdetni. Saját magunk ellen, ugye ez saját gyermek. Igen, még ezt nem is mondod a gyerek, de ezek a mi gyerekeink, hát hogy? Hihetetlen. Jaj, de nem érte magát a programot. Gyerekként azért is kiálltál, amiről azt sem tudtad, miről szól. Magyarul, hát egy gyerek az így hülye, nagyon hülye, így ha nem akadjuk fel, akkor maradjon csöndben. Most rólad van szó, magadért kell kiállnom. Én nem emlékszem olyan, hogy gyerekként kiálltam. Vagy én kiállok magamért, persze, csak akkor annak ők ne örüljenek, nem, mert én magamért, mint heterók. Bocsánat, ezt ők pontosan felnőttként csinálják, lásd, de a Hollán Ernő utcába, ugye? Kiálltak valamiről, amiről azt se tudta, hogy miről szól, és ez nem mi voltunk, nem mi tudtuk. És de gyerekként, tehát én nem láttam ilyet, hogy mit tudom én, az óvodások tüntetnek, mit tudom én, a... Kismackókért. Igen, az országos ipari struktúra átalakítási terve ellen. De azért kiállnak, nem értem. Nem, ez hülyeség, tehát itt nem is csak az, hogy mocsok dolog, hanem itt tényleg, aki ezt kitalált, az a marketing, és ez valószínűleg egy buzi. Egy hatágú valószínűleg egy ilyen kis hatágú csillagos kis zsidó buzi, aki kijött így a diplomával, és azt mondja, hogy én marketing szakember vagyok, valami újat hozok, lefényképeznek ott a srácokat, legyen fekete-fehér, az jól néz ki, kicsit mélyebbre, nagyon jó, és akkor így, szóval gyakorlatilag ezt tudom elképzelni, mert tehetség az így valahol, ez így nem jelent meg, tehát lehetne vicces, biztos lehetne vicces buzis plakátot csinálni, nem, tehát biztos ilyen nem szétlőtt meg ilyenek. Ez a szeteiről. Igen, de például a Sony megcsinálta pedig azért. Mi nem a szeteivel reklámozzák, tehát azt úgy érteném, hogy így be akarjuk reklámozni a gay közösségbe, és oda rakjuk a mi kis házi hősünket, hogy ő is buzi. Hogy gyere, és így mutat, tudod, hogy I want you for the gay army, vagy akármi, buzigárda. De ezt így érteném, hogy megjelenik a közismert buzi, vagy a Varnusztavér, vagy valaki, aki mondjuk nem jelentette be hivatalosan, de tudjuk, vagy mindegy, és így mutat, hogy gyere. És akkor majd jó lesz neked. Ezt így érteném. Azt nem érteném, hogy nekem miért rakják ki, de ha ez lenne a plakátom. De és akkor... Jó, hát ez egy tehetségtelenség amellett, hogy ő parasztság is. Nem parasztság, a paraszt ilyet nem csinál. Agyonveri. Paraszt fogja a vas mellát. Az. Két rutinos rókának számító balatonparti járőr csúnyán pólul járt a minap. Hiába fogtak el egy műszaki cikkekre szakosodott tolvajt. A betörő feljelentette a két egyenruhást az ügyészségen azért, mert a talicskához bilincselték őt a rendőrök. A két járőrt emiatt el is marasztalták, mondván méltóságában sértették meg a bűnözőt. A bajba kevert két rendőr a történtek miatt leszerelt. Ők úgy vélték ugyanis, hogy ezt nem csinálják tovább, mert véleményük szerint egy bűnözőnek több joga van lassan, mint egy rendőrnek. Gyorsan van több joga. Ez a stop, tudod, vetted át? Mert ez minősítetlen volt ez a néhány kiemelt. Igen, ez a stop.hu-ról van. Kiemelt mondat, tehát a magyartalan, idióta, ne viccelődjünk, újságíró vagy, de ezt ők nem tudják. Jó, hát a stop.hu-ról... Kuruzon egy kicsit korrektebbül hozták ezt le, és... Nem mindenkinek a srácokról van szó, hanem siófoki rendőrökről, és a Kurucon nyilatkoztak is. Ehhez annyit fűznék hozzá, hogy az utóbbi időben Hát ugye egyrészt egyre többet igazoltatnak, ez egyik oka, hogy többet beszélgetek rendőrökkel, másik meg a rendezvényünket biztosító emberkékkel igyekszem megtalálni valamiféle hangot. Nekem még minden hónapban van kb. 8 órán beszélgetni velük. Na jó, de megélhetés ilyen felforgató vagy. Én meg sajnos nem. Na mindegy, a lényeg az, hogy nem csak azért frusztráltak a rendőrök, mert nem kapnak elég anyagi meg erkölcsi megbecsülést, hanem egyszerűen meg március 15-én, ugye erről már meséltem nektek, amikor volt ez a hosszabb beszélgetésen velük, pont egy igazoltatás és elég ciki ruházat átvizsgálás alkalmával, akkor az egyik idősebb rendőrrel alkalmamint beszélgetni, tökük tele van azzal, hogy teljesen mindegy, a 8. kerületben már 27-szer de tényleg ilyen számokat mondtak, fogják el ugyanazt a József, tehát valamilyen lakatos, vagy kanalás, vagy akármilyen nevű emberkét, 27-szer beviszik, és gyakorlatilag pár óra múlva ugyanúgy kint van, és semmit nem tudnak csinálni. És a hol most volt egy ilyen hír, hogy 36-szoros visszaeső volt, és most ítélték először letöltendőre. Egy évre. Kedves ismerős, egy hipermarketben dolgozik. Most mondhatom a nevét is, ez a Retro nevű hely. Gyakorlatilag úgy képzelj, mint egy Tesco, ilyen akkora. És oda ment be a héten néhány srác. Ő nem volt bent, csak később mesélték a kollégái. Az volt, hogy ilyen este benn van egy 3-4 ember az egész hipermarketben, ilyen dolgozik ott olyankor. Nincsenek sokan. Főként nagy kereskedőket szolgálnak, itt néha bejön valaki. Bejött ez a pár srác, már elég ittasan, és elkezdtek üvegeket dobálni. Hát akkor ugye a kasszás az így próbálta lehúzni a fejét, de nem történt semmi. És hát a biztonsági most mit csináljon? Bezárta az ajtókat, hogy senki se bevett, a vásárlók is benn maradnak. És elkezdték rugdosni az ajtót, ugye károkozás nem törve, mert plexilap. Jött be, kis durakodás, ő lefújta őket, kapott a kasszás is, hadszokja, és akkor így most el voltak, kihívta a rendőrséget. Kijön így a rendőrbácsi, így füves volt az összes, szét volt szívva az agyuk, de hát ugye tudod, ez a juppi gyerek, hogy neki így lehet. Kijött a rendőr, még annak is szája altak, még mindig hátra bilincsélje a kezét, földre viszi, még mindig mondja, egyszer csak azt veszi észre, hogy akkor kasszássény már kezd jobban lenni, hogy így mindenki, de még a srácok is, meg a rendőrök, és többi rendőr gyanúsan így másfele néz, és a srácon így ül, és üti a fejét, ahogy tudja a rendőr, addig, amíg egyszer csak a srác ilyen mozdulatlanra dermed, fölhúzza a fejét, elernyet visszadobja, koppan, rendben van, addig a többieket előállítják, minden viszik be, a srác is így éledezik, végighúzzák a padlón, jó helyén. Na most ezek másnap ugye jöttek vissza, mert kiengedik. Nem történt semmi. Hát most jó, rongáltál, meg fenyegetél. Semmi? Mondták, hogy majd valami. Hát most figyelj, kihallgatták. Nem volt a védelmi szirénája. Nem volt a kihallgatható állapotban. Ugye füvesek voltak, haza küldték őket. Lehet, hogy majd egyszer behívják őket, tudod. De most másnap is visszajöttek. Fenyegetőztek, magyaráztak. Ugye hát ott főként nők vannak, harmadnap is visszaérkeztek. Akkor mindig változik ezen a hat gyerek. De 16-17 éves ilyen vékony szarja, hogy kicsit ki van gyúlva, fehér cigány. És ez megint az a jelenség, amiről már beszéltünk. Úgy viselkednek, mint a cigányok, de nem ezek már fehér emberek, akik elcigányosodtak, és így viselkednek. Most alapvetően hát felajánlották többen, mondjuk én is a segítségünket a biztonsági őrnek, ezeket az embereket rettenetesen meg kell venni. Most vette. Tehát ez konkrétan úgy, hogy az behajtó a kasszásnak a kedves párja egyébként, akit lefújtak miatta. Úgyhogy ő is azt mondta, hogy majd hát a viper az mindent megold, és így szerint Dragon is mesélhette, de én most konkrétan nem az élő lényre gondoltam. Az ilyennek el kell törni kezét, lábát, mert ezt a rendőr is mondta, mit csináljon. Másnap is kihívták, kiállt, bevitték, és elengedi. Hát nem. Figyelj, nem is az lenne a baj egyébként, hogy a rendőr nem tud vele mit csinálni, hanem az, hogy kijön a Kovács őrmester, és a Kovács őrmester 99%-a ilyen, mit lát, hogy azt a cigányt, akit már 36-szor bevitt, és már neki is tele van a fasza, így valaki iszonyatosan megrúgdosta. És akkor mit csinál a fasz Kovács őrmester? Nem azt mondja, hogy hát nézd, már a kolompár leesett a lépcsőn, és így összekacsin, nem? Ó, kinyomozzuk! És hány ilyen volt már, bazd meg, hogy a bűnözőt beviszi, konkrétan egy ilyen eset is volt, golymotorosoknak a fórumán talán még megtalálható a fénykép, még régebbi gépemen lementettem, hogy majd kiteszem a bombagyára, csak közben gépet váltottam, és valahol ott rohad. Volt egy motoros találkozón kiállítva egy gyönyörű, szép veterán csepel motorkerékpár, egy rendőrmotor. Szépen akkor a korhű festés, hozzá a felszerelés, a sisak, meg minden izé, és egy óriási tábla mellétéve, hogy tisztelt látogatók, hát ez ugye a motoros találkozó közönségének, tisztelt látogatók, itt látható egy eredeti 1950 akár mikor gyártott rendőrmotor, korhű ez, korhű az, minden. Azt terveztem, hogy a bűnügyi múzeumnak adom át. A motort 2007 akár mikor ellopta két cigány a garázsomból, így le volt írva. Utánuk mentem, a másik motorral, barátaimmal megfogtuk őket, a motort épségbe visszaszereztük, a két cigányt bevittük a kapitányságra, ezek után a cigányt azonnal kiengedték, mi pedig 72 órás őrizetbe vettek, személyszabadság korlátozása, emberrablás, mi egymás miatt, meg súlyos testi sértés kísérlete miatt mai napig eljárás folyik ellenünk, a cigány semmiféle büntetést nem kapott, eljárás nem indult ellene, ezek után a motor eladó ennyiért meg ennyiért, rendőrök kíméljenek. Mit lehet erre mondani? Örüljünk nekik. Örülünk is. Tehát ez az, amikor a rendőrnek nincs annyi esze, vagy amikor látja, hogy két dühös ember húz befelé a padlón a hajánál fogva egy bütös cigányt, akit már ismernek, mint a rossz pénz, de teljesen mindegy, hogy ismerik, mert belenéz a nyilvántartásba, és ki fog derülni, hogy az egy bűnöző. Ugyanez volt egyébként az én cigány lelövöldözős ügyem. Hát egy olyan cigányt lőttem meg gázpisztolyjal, engedélyezett saját gázpisztolyommal, akit már nem tudom hányszor becsuktak, meg súlyos testi sértés, meg késelés, meg minden volt már a nyilvántartásban róla. És a hülye rendőr az nem azt csinálja, hogy hát nem sikerült a házkutatásnál föltalálni a gázpisztolyt, vagy valami. Nem, ő azt jelenti, hogy szépen becsületesen ezt kinyomozzuk. Gratulálunk. Faszra. Jó, nem mondom. Még ezzel se lett volna baj, hanem a bíróság is arra játszott, hogy a cigányt ezt nem ítéljük el, mert nem. Ugye most megy másodfokra az ügy, mert annak ellenére, hogy a cigány végig hazudta az eljárást, és ez erre fény is derült, tehát konkrétan őt azokkal a szavakkal küldte el a francba az ügyész, hogy hazudozzon otthon az édesanyjának. Ezek után a bíró kihozta, hogy maximálisan szavahihető a tanú, és tudjátok, mi a bizonyíték ellenem? Hogy én aljas indokból megtámadtam ezt a szegény szerencsétlen kisebbségét, így minden ok nélkül lerohantam őt a nagykörút közepén. Kérem szépen az, hogy nem merült föl cáfoló tényező, ugyanakkor a sértett mindvégig következetesen ragaszkodott állításaihoz. Pont. Ez nem, szerintem az hogy ez le van nekem írva. Skinhead származású vagy. Az nem volt benne, de ez így le volt írva. Ez így le volt írva, és még ilyeneket beírogatott az ügyészség a papírba, hogy különös súlyjal esik latba, hogy az ember élet kioltására alkalmas fegyverrel követték el a cselekményt. Tehát ez az én gázpisztoly. Bármivel nagyon lehet verni egy embert, tehát igazuk van. Igen, csak mellette volt egy orvosi igazságügyi szakértői vélemény, aki egy nagyon korrekt orvos lehetett. Az leírta, hogy kérem szépen, ez a fegyverrel akkor se lehet 8 napon túlgyógyuló sérülést okozni, ha a fejem tetejére állok. Neked érdekes dolog az, hogy a cigány tolvajnak van emberi tisztessége és méltósága, amit meg tudtak sérteni. Nem, ez semmi köze a cigányságához. Semmi köze. Az, hogy neki van emberi tisztessége és méltósága, amit meg lehet sérteni. De a megerőszakolt zsanetnek nincs. Ez érdekes. Annak nincs. Azt lehet kurvázni a médiába, azt lehet kitúrni, azt lehet ellehetetleníteni, azzal mindent lehet csinálni. De a zsanetnak nincs akkora családja, hogy az utána oda jöjjön és megverjen. Nem hiszem, hogy a cigánynak van akkora családja, hogy két rendőrt megverjen. Én nem hiszem el, hogy már ott tartunk, hogy egy cigány család a rendőrséget megfélemlíti. Jó, nyilván vannak olyan cigány családok, olyan nagy stílű bűnözők, akiknek van befolyásuk. De azt nem hiszem, hogy egy rohadt betörő cigánynak akkora ereje lenne, hogy a rendőröket megfélemlítse. Én ezt nem hiszem el. És teszem hozzá, elég következetlen is a dolog, mert ugye voltak ilyen esetek, amikor konkrétan ugye lelőtték a cigányt, nem is olyan régen volt ez, fenyegetődött a rendőrnek, baltával hadonászott, puf, lelőtték, nagyon jó tették, teszem hozzá, és az ügyészség azt mondta, hogy igen, rendben van, ez volt az a hevesi búcsú, hogyha jól emlékszem, amikor ugye kommandósok mentek ki konkrétan, és akkor is ment a hiszti. Na az nem volt gond, de a falicska az bilincsani nem lehet, hogy is van ez. Jó, persze, tényleg nem akarta megölni a rendőröket, az mondjuk igaz. Hát. Mindegy, tehát egészen addig, amíg azt meg lehet csinálni, van egy ismerősöm, sportársam, mellesleg két diplomája van, doktor, rendőrszázados, valahol Borsodban, most direkt nem fogom mondani a helységet, és bevittek egy C-kategóriás emberkét a saktábla első sorából, és mindegy, tehát ott vette volna föl a jegyzőkönyvet a százados úr, és akkor mondja, hogy most, jaj, hát most velem szórakozik maga. De nézzen ember, nekem itt van ez, és most itt ő megfogta az ő nemi szervét, azt mondja, csináltam 6 gyereket. 6 gyerekkel sokkal többet keresek, mint maga azzal a ez egy diplomájával, meg a doktori címével. Most mondja meg, ki a hülye? És igaza van. Hát így van. Vízi rendőrök és természetvédők közös ellenőrzéssel készülnek megakadályozni, hogy a legnagyobb termetű kérészfajunk, a tiszavirág következő napokban esedékes rajzásakor a védett rovarokat illegálisan begyűjtsék. A gyűjtéskor sok helyen kiássák a partoldalban fejlődő lárvákat is, súlyosan károsítva a legfontosabb élőhelyeket és veszélybe sodorva a tiszavirág szaporodását, fennmaradását. Nem csak a repülni képes egyedek védettek, hanem a még lárva állapotban lévő, mi több, a már elhult rovarok is. És nem csak a tiszavirág szaporodását meg fennmaradását sodorják feszélybe, hanem azt az állatot is, amelyik a tiszavirággal táplálkozik, és ez pedig a jelenleg már a egyetlen őshonos tokfélének megmaradt kecsegét, amelyik ugye egy rendkívül ősi és rendkívül különleges védett hazai hal, ami egyébként nem annyira védett, mert halászható is, tehát egy bizonyos méret fölött, és hát ugye elsősorban a tiszavirág álcájával táplálkozik. Erről az jut eszem, amikor a vízi rendőrök más védett állatfajt gyűjtöttek be tavaly decemberben. De mert ki az, aki begyűjti a tiszavirágot? A rovarkereskedők. Tehát tudod, vannak ki ilyen... Ki az, aki döglött tiszavirágot vesz? Nem lehet döglött tiszavirágot. Először is azért, mert egy védett fajnak mindenfajta, tehát például, hogy a kerecsen sólyom sem kerülhet be neked a lakásodba kitömve, vagy a hiúz, vagy amit tudom én, micsoda, ugyanúgy a hungarikumnak számító tiszavirág is. És hogy ki az, aki például döglött tiszavirágot vásárol, nem döglött, hanem kipreparált, és üvegdobozba vagy műgyantába elhelyezett tiszavirágot, mert hogy nem csak tiszavirágot, végigmész ilyen plázákba, meg ilyen-olyan helyeken vannak ezek az egzotikus boltok, és akkor ilyen tenyérnyi skorpiók ott vannak az üvegnap mögött, meg különböző lepkék, meg bocsáskák kifeszítve, kipreparálva. Na már most itt Európában rendszeresen vannak ilyen rovar kereskedelmi bőrzék, ahol ilyen rovargyűjtők, akik ilyen dobozokba, tárlókba, hogy minden meg legyen neki, ezek ilyen különböző védett fajokkal kereskednek. Sajnos belülről ismerem a témát, mert egykori legjobb barátom és expedíciós tettestársam mai napra az egyik ilyen legmenőbb, hogy mondjam, védett rovarkereskedő lett így a fekete piacon. Áruló lett belőle. Meg is szakadt hogy a kapcsolatom. Hívják csak ugye a rendkedvét? Nem mondhatom meg a nevét, mert... De hát egy bűnöző. Pusztítja a környezetet minden. Mondjuk minden, úgy, hogy annak az alapítványnak a vezetője, amely alapítvány gyártásában a Tájképek című természetvédelmi ismeretterjesztő filmet, illetve a Perui Körkép című természetvédelmi ismeretterjesztő filmsorozatot készítettük, valamint utána még készült Sáfrány József szerkesztésében és rendezésében ugyanennek a lepke nevet, illetve pillangó nevet viselő alapítványnak a harmadik produkciója, és ez pedig a Kamerun expedíció volt, amire én már el sem mentem, mivel hogy igaz, hogy én találtam ki, hogy a következő expedíción Kamerun legyen, még Peruban, mikor kim voltunk, de Peruban olyan szinten összevesztem ezzel a társasággal, hogy egyszerűen már a következő útra, mint árulókkal nem tudtam elmenni. De ragod, neked mond valamit az, hogy Léda tojása? Hát hogy nem mondom? Mert onnan kezdted. Igen, mindig tudom. Onnan beszélsz. Igen, tudom, hogy meglegyenek az összefüggések. Értsd. Tenni rejtvény hallottunk. Műveletlen vagy és buta. De még mindig nem értem, tehát mennyi tiszavirágot tudnak ezek begyűjteni, ami még el lehet adni. Tehát nem hiszem, hogy minden ember otthonra tiszavirágot akart, tehát összeszedni. Most már igen. Az, aki menne a természetbe, egyébként vannak ilyen mindenféle hülye rovarfajok. Itt van az országház, bemész, ez is védett állatnak számít, a csótánytól kezdve. Na látod, hogy itt van a baj, itt van a baj, Neo, itt van a baj, bocsánat. Nem, itt van a baj, kérlek szépen, pont a mai napon kint az ország egyik legnagyszerűbb természeti közegében, egy még romlatlan alföldi tőzeg mocsárban voltam kint, terepen, állatozni, növényezni, felmérni, hogy mi van még. Óriási örömmel vettem észre, hogy a hatalmas működő biodiverzitás, vagyis a biológiai sokféleség ezen a területen konkrétan megvan, és úgy elmondanám, hogy például egy olyan lepke fajnak a hernyóját találtam, amelyik lepkefaj 1938-ban kipusztultnak volt tekinthető, és 1981-ben az imént említett, akkor még kutatóként működő lepkész barátommal közösen találtuk meg a bizonyító példányát, hogy mégsem halt ki, és létezik. És ez nagyon-nagyon fontos, mert minden egyes fajnak az eltűnése, az ténylegesen katasztrófát, összeomlást eredmény. Ez nem baj, tessék hallgatni. Vannak az ökobombák. De ne alakulj, hogy az nem faj, hanem fajta. Félreértettem. Igen. Mondani akartam, ez egy hogy mondjam, az egész jó kis vicc lett volna. Sziporkának tűnt volna, ha lenne humorázsékkel. Figyelj, most konkrétan, ne, tényleg ezek a gyűjtők, mondjuk, hogy hagyjuk őket, hogy gyűjtsenek. Igen. Mennyi tiszavirágot visznek el? Na kérlek szépen, teszem azt, attól függ, hogy mennyire kereskedő. Mert például van egy perui ilyen rovar, illetve egzotikus állatkereskedő cég, amelyik így konkrétan ilyen milliós nagyságrendű faj, egyet számban dolgozik, óriás cincéreket írtanak, meg morzsó lepkéket írtanak ott, hogy menjen a kereskedelembe. Na most ez például a tiszavirágból, ami ugye máshol nincsen, tehát a világ összes rovargyűjtő gyűjtője számára ténylegesen egy mondjuk úgy kuriózum, de ennél még egyszerűbb mondok a fóti boglárkát, ami egy kis pindurka kis lepke, és csak a fóti Somlyó hegyen és konkrétan él. Jó, hogy elpoénkodott, de az a helyzet, hogy szerencsétlen vagy, mert fogalmat sincs, hogy mihez arcoskodsz most hozzá. Nos tehát, jó, nem baj. Ez itt természetvédelem, úgyhogy... Na mindegy, Neo most elhajtotta a szájától a mikrofont, úgyhogy nem is nagyon halljuk. Na, de túl tehát a lényeg az, hogy olyan szintű kereskedések folynak, hogy például egy fóti boglárka lepke hittel olyan 35-40 eurót is meg lehet keresni. Tehát, hogy... Valami sok. Tessék? Nem tűnik valami sok. Nem tűnik valami soknak, de mondjuk kimegy a gyűjtő mondjuk szaporodási időben a területre, és akkor a tápnövényekről összeszed egy mondjuk 100-130 egyedet, ami lehet, hogy a teljes állománynak mondjuk talán több mint kétharmada. És akkor az már elég sok ahhoz, hogy azt úgy tétel. De a tiszavirág az azért egy kicsit többen van, mint pár száz. Igen, de az a pár százezer, illetve pár millió darab, illetve egyen, amelyik olyankor kirajzik, annak a szaporulata, illetve a lárvái, a következő generációs lárvái konkrétan fő táplálékát teszik az már a egyetlen megmaradt Kárpát-medencei őshonos tokfajnak, a kecsegének. Ezt említetted, de most a tiszavirág, ha jól tudom, az egy napig él. Nem, a tiszavirág az konkrétan 5 évig él, csak éppen szaporodás képes imágóként, tehát kifejlett rovarként egy nap. Tehát amikor így repülnek, igen, így aztán az egész társaság így kb. Két nap alatt úgy, hogy van pufnek. Így van, és belekerül a vízbe, és akkor az szépen a hullott állatokat elfogyasszák a kecsegét. Az oké, de mindet? Hát bizony majdnem mindet. Bocsánat. Bizony, tehát mindig annyi hullik, amennyi elfogy. És akkor ezért véletlenül döglött? Pontosan, ez olyan, mint például az űrke. De várj, az év hátralevő részében mit teszik a kecsegét? Az év hátralevő részében a tiszavirágnak a fenék iszabban bujkáló lárváját, illetve a különböző tegzes légy lárvákat fogyassza. Egyébként tehát, pont aznap nem eszik tiszavirágot, akkor kihal a kecsegét? Nem, hanem hogyha pont aznap összegyűjtik a tiszavirágot, mielőtt szaporodhatott volna, akkor a következő évben nem lesz tiszavirág lárva. Én a döglött tiszavirágról beszélek. Na már most, ez az úgynevezett ilyen a biomasszának a természetbe való visszaforgatásának törvénye, ez egy helyes dolog. Ugyannyira, hogy például a már említett lábban, ahol ma voltam, az a barátom, akinél, hát akivel említettem, hogy tegnap ott a kocsmában a helyi kulturális nevezetességekkel is ismerkedtünk, ő így mutatott nekem egy bizonyos kis orhidea virágot, összeszáradt kis orhidea virágot, hogy na ezt itt tudom-e, hogy melyik. Hát úgy elsőre nem tudtam behatárolni, mert hát a színei is elkoptak meg. Hát több ilyen kosborféle van ott azon a környéken, és akkor úgy mondtam, hogy hát nem tudom, talán ha mondanál valamit a gumójáról, meg a növényről, és akkor elmondta, és kiderült, hogy mocsári kosborról van szó, ami egy remek cucc, és nagyon-nagyon megritkult, mellesleg gyógynövény is, meg afrodiziákon, meg minden ilyesmi, és így mondta nekem, hogy de Laci, arra ne is gondolj, hogy te ezt a növény, tehát kiszárított virágot innen erről a helyről elvidd, mert hogyha ez itt le fog bomlani, akkor itt bomoljon le. Tehát ez egy nagyon szép és tiszteletre méltó dolog, de hogy miért kell például a táplálék állatot védeni, mint a tiszavirágot a kecsege esetében, ugye ott van az űrge. Na már most ugye az Ürge, az az Uhunak, meg a Kerecsen Sólyomnak, tehát két abszolút vöröskönyves veszélyeztetett ragadozó madárfajnak az elsődleges tápláléka. Tehát akkor, mikor ürgéket telepítünk például olyan területekre, ahonnan régebben ilyen-olyan okból, például, hogy ugye táplálék célból a helyi náció begyűjtötte. Hát jó, na végre valami, nem elaludtam. Ez egy jó szó volt, mondjuk az a helyzet, hogy te meg nyugodtan hortyogjál és aludjál, mert úgy sem tudom felfogni az a szintet, amit itt most próbálok köpni. Nem, ez a hallgatóknak szól. Ez. Igen. Tehát az ürgéknek a visszatelepítése, hasonlóan, mint a tiszavirág megvédése, egy veszélyeztetett fajnak a fennmaradását, vagy több veszélyeztetett fajnak a fennmaradását jelenti. Fasza, tízes számú hírünket, az egy gyors kárgyaljuk le. Hozzátenném azt is, hogy nagyon érdekes. Én csak azt nem értem, hogy az, aki elmehetőleg itt szeret természetet még gyűjti, az hogy a fazba tud védettátokat gyűjteni, mikor ez ilyen, nekem ez egy olyan sznobizmusan, tipikusan borító. Hagyjuk, mert sose írtam. Egyébként én is ismertem egy ürgét, akit nyugodtan megehetett volna egy Kerecsen Sólyom, de ez ilyen rossz humor volt, menjünk tovább. Az Európai Bizottságnál támadták meg a kormány 25 milliárdos szoftver beszerzési tenderét a nyílt forráskódot támogató cégek. Versenykorlátozónak tartják a pályázatot, a kormány szerintük azzal, hogy a tendert Microsoftra vagy azzal egyenértékű licenszkonstrukciókra írta ki, kizárólag Microsoft termékekre szűkítette le a beadható termékek körét. Az állami szoftver tendert az elmúlt években rendre a Microsoft nyerte. Az államigazgatás és az oktatási intézmények többségében a cég szoftvereit használják, legutóbb a 1,5 milliárdos iskolai licenszerződést is meghosszabbította a céggel a kormány. Igen, és a hírben egyébként említve is van Steve Ballmer megdobálása, ez azért jelzi azt, hogy amit tojást dobálunk, ez nem volt olyan hülye, mint ahogy ott egyesek feltételezték a videó látható, hogy föl vannak háborodva, vagy jaj, dobálja a Steve Ballmert, hülye köcsög. Hát kérem szépen, valóban, egyébként megnéztem, tényleg így volt írva a közbeszerzési pályázat, hogy Microsoft vagy azzal egyenértékű licenszkonstrukció. Szóval most olyan licenszkonstrukciója, amit a Microsoftnak van, csak a Microsoftnak van. Tehát ez azt mondta, hogy írunk egy pályázatot a Microsoftnak. Ezt így is lehetett volna írni. Tehát ilyen pofátlan, ilyen ennyire korrupt kiírás szerintem még a sokat látott magyar köztársaságban sem volt az utóbbi években. Hozzáteszem, a Microsoftnak a licenszelése, de erről egyébként Nagy György is beszélt a múltkori adásban, a világon a leghátrányosabb. Többek között például ilyenek vannak az EU-lában, a felhasználói licenszerződésben, ami ugye akkor jelenik meg, amikor telepíted a szoftvert, és így elolvashatod a képernyőn, hogy amennyiben nem értesz egyet ezzel a szerződéssel, az eredeti bontatlan csomagolásba vidd vissza a szoftvert a boltban. Na most ilyet legutóbb... Ez nem így van ráírva. Nem az EU-lában, a dobozon van egy ilyen hologramos genyó, ez a matrica, és az van ráírva, hogy a doboz felbontásával ön elismeri, hogy elolvasta és megértette a dobozban található. Így van. Ilyen is van. Ez ha jól tudom, a Windows 98-on volt, de nem tudom, hogy van-e még. Igazság szerint nagyon ritkán tartok a kezembe eredeti Microsoft dobozt. Legutóbb láttam egyet, de odébb löktem egy bottal. Tehát ilyen feltételek vannak, és például ilyesmik is vannak benne, hogy például lejár a licenszerződés, ezt nem tudom, tudod-e. Megveszed, használod 2 évig, aztán jönnek és tartják a markukat, semmi újat nem kap, csak fizessél újra. De ez egy bérleti konstrukció. Ez nem az, tehát miről beszélünk? És ilyen tényleg csak egy van, tehát nincs még egy olyan cég, amely ilyen pofátlan feltételekkel működne, mint például most már nincsen ugye az IBM-nak az OS 2 Warp rendszere, de annak idején ez volt a Windows 95-nek a nagy konkurense, teljesen ingyen osztogatták, nem volt rá kíváncsi a magyar oktatásügy, mondjuk aránylag jól tették, mert igazából nem is nagyon fejlesztett rá senki, de ezt akkor nem lehetett látni. Amúgy konkrétan ebben a helyiségben hallottam valakitől, nem tudom, hogy kitől, hogy konkrétan a Bill Gates menyasszonya, illetve felesége mondta így a NASA éjszaka után, hogy most már tudom, miért ennek a cégnek, miért ez a neve. Igen, ez egy régi vicc, de hát ha vannak fiatal hallgatóink. Szóval hadd mondjam már el azt a viccemet. Ne mondjál viccet. Szerintem az nagyon jó vicc volt. Na jó, mondjál viccet. Utolsó adás, tessék, lehet. Hát, ha összetöri mindenki a számítógépet. Na, és akkor a darabokból majd... Vagy a PC-t. Lehet. Miért a kettő? Igen, a PC nem számítógép. Na, rakászol. Csak egy számológép. Na, ezt én a Macintosh. Múlt héten hallottam egy nagyon kedves barátomtól, és... Nem kell felvezetni, és még mondja a számítógép. Hát, ők is mosolyogtak rajta egy picit, de ha akarjátok még Signal Microsoft... Szóval azt, akkor lehet. Nem? Tedét. Na, elmondom. Mondjad, Tedét, mondjad. el fog fogni. Elmondom akkor, jó? Köszönjük, kedves hallgatóink, ez volt a Bombagyárnak nagyon jó, nagyon jó. Nyári szünet következik. Köszönjük szépen, hogy elmutat szórás szabadságról. És még ennyi akart... Köszönjük szépen, küldjetek pénzt a Lánchídi emléktáblára, és addig is, amíg nincsen műsorunk, Dragon el fogja kezdeni az ökobomba. Küldjetek pénzt nekem is, hogy végre egyszer be tudjak fejezni a viccet. Tehát elnyomás van, fasiszták, egész nyáron mondhatod a szar vicceit, és kiadjuk. De jó, nem dicsérlek benneteket. Fasiszták vagyunk, szingapúri típusú műsorunk ezzel véget ér. Viszont hallásra valamikor szeptemberben, addig remélem, hogy lesz egy kormányváltás. Gyurcsány Ferencet kérhetik fejbe lőni. Sziasztok! És Orbán Viktort is. Ja, igen, igen, igen. Dragon, elkérlek, köszönöm, hogy ki vagy te blogim. Köszönj már ezekből. Viszlát. Sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!